NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In een huis in Kaatsheuvel is vannacht brand uitgebroken nadat een explosief tegen de gevel was gegooid. Waarschijnlijk een molotovcocktail of zwaar vuurwerk. Het vuur heeft veel schade aangericht in de woning en de politie is nog op zoek naar de daders. Ooggetuigen zouden meerdere mensen bij het huis hebben gezien. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël doet wat het moet doen om het land te beschermen. Volgens hem zal Israël de strijd tegen Hamas desnoods alleen winnen. Hij reageerde op het dreigement van de Amerikaanse president Biden om de wapensteun te stoppen als Israël Rafah aanvalt. Netanyahu zei dat hij hoopt het meningsverschil met de VS nog bij te kunnen leggen. En de vaargul bij de ingestorte brug in Baltimore is na anderhalve maand nog altijd gestremd. Het is gisteren niet gelukt om het containerschip dat de brug ramde weg te halen. Het is nu de bedoeling de vaargul later deze maand weer vrij te maken. Bij het instorten van de brug in Baltimore kwamen 6 bouwvakkers om het leven. Het weer nog veel zon, maar in het noorden mogelijk nog wat bewolking. Het wordt 17 tot 21 graden vanmiddag. Morgenochtend wat bewolkt in het noorden. Verder overal een zonnige dag bij 19 tot 23 graden. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zandt. Goedemorgen, van harte welkom. Spraakmaker vandaag is Thomas Dekker, voormalig wielerprof, inmiddels podcastmaker en zoals veel ex-profwielrenners nu te vinden in het circuit van de gravelwedstrijden. Daar zitten ook heel veel van jouw oud-collega's. Of ben je dan een nieuw prof als je nu die gravelwedstrijden rijdt? Nou, zo voelt het absoluut niet. Dat profleven voelt toch echt wel als een ander leven. Maar het is hartstikke leuk. De afgelopen dagen was ik in Spanje, Girona. En heb ik 2 dagen gefietst met Nathan Haas. Een ploeggenootje bij Garmin in 2012, 13, 14. Dus ja, je komt veel bekenden tegen en dat is eigenlijk alleen maar leuk. Waarom die gravelwedstrijden zo aantrekkelijk zijn voor voormalig beroepsrenners horen we straks. En alvast aangeschoven voor het mediaforum Bas van Sluis, onderzoeksjournalist bij Dagblad van het Noorden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook al nerveus voor vanavond, we hoorden het net weer op de zender. Groningen-Roda. Ik ben echt heel erg nerveus. De hele dag al mee bezig. De hele ochtend. Straks hebben we er ook over. En in het mediaforum gaat het zeker ook over de pro-Palestijnse studentenprotesten. Die begonnen bij de Universiteit van Amsterdam. Gisteren hoorden we voor het eerst de rector Magnificus. Van een aantal weet ik het overigens, maar een aantal bedekt hun gezicht. Terwijl ze met u in gesprek zijn? Ja, dat is ook echt wel een handicap. Zijn doel van dat mediaoptreden deescaleren. Maar of dat nog lukt, nu er ook steeds meer mensen van buiten de universiteit zich melden, is de vraag. Dat zometeen, want we beginnen met een vraag in plaats van een stelling vandaag. Welk gevoel roept het Songfestival bij u op? Deel uw ervaring. 0800-1101. Dan hebben we ook het Songfestival nog, hé. Dacht je daarvan? De Europapa is door naar de finale. Als ik het 2 keer kijk, krijg ik nachtmerries van. Love it or hate it. Je denkt, nou, dit is echt niet te harde. En dan wat voor festival? Het Eurovisie Songfestival. Nee, daar ga ik niet naar kijken. Meet u? Ja, dat meen ik serieus. Dat is onze, joh. Poppenkast. En de finale, 12 points, goes to... Ik hou van goede wijn en dit is prikkellimonade. Dit muziek van vroeger. Ik vond het wel leuk. Ik ook. Ja. Ik vond het echt wel leuk. Vind je niet leuk? Ja, een beetje. Dat is onze, joh. Poppenkast. Thomas Dekker, je zat gisteren de hele dag in de auto. Heb je wel iets meegekregen van het festival? Nou ja, dat is bijna niet mogelijk, omdat niet. Het is overal. Als je hier binnenkomt gelopen op de radio hier naartoe. Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik neem het natuurlijk niet heel serieus, dat hele Songfestival. Ik heb altijd op sport gefocust. Maar dit geluid, ja, als je dan toch iets stuurt, stuur dan iets wat vermakelijk is en van de jeugd en van deze tijd. En is het ook iets van jouw jeugd? Is het ook iets waar je meteen herinneringen aan hebt aan vroeger? Absoluut niet. Nee. Ik was met sport bezig. Ik was met sport bezig en nu krijgen we natuurlijk vanuit alle hoeken veel meer mee. Vroeger had je de televisie of de krant. Dus het wordt nu ook wel wat groter gehyped dan vroeger, denk ik. Ja, het komt natuurlijk ook op je sociale media natuurlijk de hele tijd. Ja, het komt overal voorbij. En elk algoritme zit, denk ik, Joost Klein op dit moment. Dus ik vind het wel mooi, het verhaal dat iemand echt iets wil en uiteindelijk daarvoor gaat en dan hier uiteindelijk dan zelfs meedoet. Ik denk dat dat wel voor heel veel mensen iets motiverends is. Heeft u een soort parallelletje met topsport? Zeker. Ja. Ik denk als je echt iets heel graag wil. Kijk, als morgen 1 miljoen Nederlanders naar het Songfestival gaan, dan gaan er een hoop teleurgesteld zijn. Maar hij had de mogelijkheden. Niet met een typisch liedje of een typische muziekstijl. Hij heeft zijn eigen draaier aangegeven. En ja, dat vind ik mooi. Ja. Bas van Sluis, hij komt uit het noorden. Ja, niet uit Groningen natuurlijk, maar uit Leeuwarden. Is er enige gevoel van regionale trots? Bij de collega's van Leo de Courant zeker. Die volgen hem heel goed. Er is zelfs een aparte podcast over gemaakt. En slaat hij linksaf, dan gaat de Leo de Courant linksaf met hem. Slaat hij rechtsaf, dan gaat de Leo de Courant rechtsaf met hem. En natuurlijk, we werken samen met de Leo de Courant. Dus die verhalen die komen dan ook wel deels bij ons. Ik vind vooral, ja, leuk. Ik vind het mooi. Ik bedoel, ik hou helemaal niet van het Songfestival. Maar ik heb gisteravond wel gekeken. Ook omdat ik wist dat... Waarom kijk je dan wel? Nou, twee redenen. Omdat jullie zeiden van, we gaan het erover hebben. Ja, dus zo werkt het ook. Wil ik er wel iets van weten. En omdat ik een jonge dochter heb die voor het eerst heel lang mocht opblijven. Want ze wilde heel graag Joost Klein. Want die kinderen van mij die doen niks anders dan dat Europapa zingen. En papa, mag ik hem nog een keer luisteren? Ja, tuurlijk. Dus we hebben samen gekeken. Ja, mijn vrouw ook, maar die lag op de bank. Die had dienst gehad. En ja, op die manier heb ik ernaar gekeken. En ik vond dat hij het heel goed deed. Ik vond dat Nederland het heel goed deed. Maar ik keek toch wel ook een beetje met een journalistieke bril naar Israël. Naar hoe dat is gegaan. En want het is niet alleen maar een liedjesfestijn natuurlijk. Er zit ook... Nee, het is net zoals met voetbal. Wordt altijd gezegd, ja, de politiek doet niet mee. Maar iedereen weet natuurlijk dat het wel zo is. En dat is hier ook zo. En ik meende te horen op televisie dat er iets van boel geroepen. Ook tussen het geklap. Nou, heb ik later gelezen bij het ANP dat er een applausmachine onder is gezet. En ik heb wat op social media dat er echt heel veel geschreeuwd en geboeid is. Maar tegelijkertijd, Israël heeft wel de meeste stemmen gekregen van de tweede ronde, zag ik. Dus er zijn heel veel mensen, ja, die natuurlijk ook politiek gemotiveerd Israël ondersteunen. En ik vind het heel knap van die vrouw, Aden Golan. Golan, ja. Want 21 jaar, gaat er maar aanstaan. Er zit iets van 1 miljard mensen, misschien 2 miljard mensen te kijken. En jij moet jouw land vertegenwoordigen. In deze tijd inderdaad. Dus het is om meerdere redenen vond ik dat wel fascinerend. Ja. We gaan eens even kijken wat u ervan vindt. Vanuit de community reageert al Iljitsch van Beinem. In het verleden leverde het Songfestival nog wel eens klassiekers op, waar we nu nog naar luisteren. Nu is het de meest afschuwelijke muziek, overladen met 5 lage gimmicks. Dat komen we vaker tegen. Vroeger was het mooier en beter. Wiet van Meerle denkt mee met de makers. Waarom komt niemand op het idee om liedjes te ondertitelen? Je kan het nooit goed verstaan. Als je het mee kan lezen, snap je het veel beter. Dat geeft zoveel meer betekenis aan de inhoud. En Charlotte Goumi was vroeger gefascineerd door de puntentelling, maar is daardoor nu juist afgehaakt. Ik vond de puntentelling het leukst. En dan als kleinkind al meepraten in de verschillende talen. La France, 12 points. Ik vond dat moeilijk en spannend. De rest boeide me nauwelijks. Nu de puntentelling totaal oninteressant is geworden, kijk ik niet meer. De fun is eruit. Gisteravond was een mooi voorbeeld. Ik wilde juist de puntentelling kijken. Er was helemaal geen puntentelling. Nou, waar kijk je dan naar? Ja, dat is dan de halve finale. Dan wordt het ineens bekend wie er door is en niet. De puntentelling, die zaterdag wordt het natuurlijk breed uitgemeten. Dan denk je, wanneer komt er een eind aan? Marga Korthoff, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u heeft helemaal niets met het Songfestival, begrijp ik. Waarom? Nou, nee, dat is niet helemaal waar, hoor, dat ik er niets mee heb. Maar ik vind het zo wat het, ik noem het eigenlijk een beetje verworden is. Ja. Al die ex, zal ik maar even zeggen, die ja, werkelijk buiten elke proportie zijn vaak en eigenlijk niks meer met zingen te maken hebben. En dat is natuurlijk niet eigenlijk waar het Songfestival voor bedoeld was. Laat ik dat zeggen, want tegenwoordig is het er wel voor bedoeld. Ja, het is wel eentje uit de categorie vroeger was alles beter, hè? Ja, maar dat wil ik niet zeggen, nee hoor. Want ik vind gewoon, je moet met je tijd meegaan. En de jongelui, een heleboel mensen vinden dit hartstikke leuk en genieten hiervan. Dus wie ben ik om te zeggen dat het vroeger beter was? Nee hoor, vroeger was niet echt niet alles beter, alleen anders. Ja. Maar tegelijkertijd wel even gekeken naar wat Joost Klein deed? Ja, ik kijk altijd, elk jaar. En wat vond u ervan? Nou, van Joost Klein vond ik echt hartstikke leuk. Echt fantastisch. Maar... Echt de enige hakken erbij, ja. Weet je wel. En toch ook een beetje een act, hè? Ja. En ook wel de boodschap gewoon, Europapa, samen Europa. Nou ja, wat een heel goed item is, vind ik. Ja. En heel erg vrolijk. En ik denk dat het ook wel een hanger is die in je hoofd blijft zitten. En morgenavond weer kijken? Ja, zeker. We kijken altijd... met de hele familie. Ik zit wel alleen, maar we kijken toch met de hele familie. Want meestal hebben we een app waar we dan allemaal reacties op kunnen zetten, weet je wel. Ja. En, het klinkt alsof u een enorme fan bent, mevrouw Korthoff. Nou ja, Nou, dat is ook weer overdreven, maar ik beleef het altijd mee. En het is altijd toch leuk om te kijken naar wat de mensen aan hebben. En natuurlijk kritiek, hè, je dingen erover te zeggen en weet ik wat allemaal. Ja, dat hoort er ook. Dus het is toch wel een beetje, het is gewoon vermaak. Veel plezier morgenavond. Ja, en u bedankt. Hè. Dank u wel. Niek Heijnen, superfan uit Hoorn, goedemorgen. Goedemorgen. Heeft een kroeg georganiseerd daar, of tenminste, u organiseert een watchparty in de kroeg. Dan hoef ik u niet te vragen welk gevoel het Songfestival bij u opwekt. Maar zou u het in één term kunnen vatten? In één term? Nou, het is een feestje. Ja. Ja. En welk gevoel hoort erbij, wat u betreft? Nou ja, kijk, het is wat mij betreft eigenlijk tweeledig. Het is één gewoon een feest waar je ook niet veel meer van moet maken dan dat het gewoon een leuk feest is om naar te kijken. Gewoon een jaarlijks evenement. Maar voor het tweede deel ben ik het wel heel erg eens met die meneer die bij in de studio net al zei dat je er ook zeker met een soort journalistieke bril naar kan kijken. En dan niet eens alleen maar hoeft te analyseren of het allemaal goed of slecht is, maar het geeft een mooi tijdsbeeld weer over Europa op dat moment. Ja, en wat is dan wat u, bijvoorbeeld een moment uit het verleden waarvan u zegt, ja, dit is nou echt het tijdsbeeld, dit is nu echt het Songfestival zoals ik me dat herinner en wat in de toekomst ook moet zijn? Nou, er zijn eigenlijk heel veel goede voorbeelden van, maar een voorbeeld is dat in 2013, midden in de eurocrisis, toen heel Europa Griekenland zat was, Griekenland zelf met een nummer kwam, dat heette Alcohol is Free. En dat ging over, zelfs als we geen cent te makken hebben, dan kunnen we hier een feestje bouwen. En zo is het Songfestival eigenlijk ook een soort nieuwsarchief aan het worden. Ja. U organiseert ook een feest in Café Het Kroegie in Hoorn. Wanneer begint die, want ik heb de indruk dat die aanloop naar het Songfestival al heel lang gaande is. Wanneer begint het bij u te borrelen, meteen nadat deze editie voorbij is? Kijkt u dan alweer naar 2025? Even. Ik heb ook andere hobby's en ander werk. Maar het is, nou, laten we zeggen, als de eerste artiesten een beetje binnen beginnen te druppelen vanuit Europa, dat is meestal aan het begin van het jaar een beetje bekend wordt wie de namens welk land mee doen, dan begin ik te luisteren. Ja, heeft u dan een groep, mensen met wie u net als mevrouw Korthoff net in de app zit en dan ook echt serieus over die act en over die muziek gaat spammen en appen? Nee, eigenlijk helemaal niet. Dat is heel raar. Ik heb deze gekke hobby helemaal van mezelf. Mijn ouders snappen er helemaal niets van. Mijn vriendengroep snapt er ook helemaal niets van. Dus ik ben daar best wel een loner in. Dus ik dacht, ook op die reden, laat ik maar een feestje organiseren. Dan organiseer ik die mensen vanzelf om me heen. En nu zie je wel steeds meer dat mensen hier in ieder geval in Hoorn weten dat ik daar gek van ben. En dan mij wel een berichtje sturen. Ja. Maar vanuit mijn directe vriendengroep gebeurt het niet. Maar hoe bent u dan erbij gekomen? Wanneer bent u verslingerd geraakt? Ja, dat is voor mij net zo groot vraagteken als voor u. Ik heb eigenlijk geen idee. Ik weet dat ik het als kind wel eens gekeken heb, gewoon omdat ik het dan aanzette thuis. Maar ik ben niet door iemand anders aangestoken daarmee. Nee. Helemaal zelf gedaan en het is een mysterie hoe. Maar u organiseert in ieder geval een feest in Hoorn. Dank u wel, Niek Heijnen. Chris Becker, goedemorgen. Goedemorgen. De vraag is, welk gevoel roept het Songfestival bij u op? Nou, niet zoveel meer als voorheen. En ik vind het, de vraag werd mij al eerder gesteld, vind je iets frustrerend? Ik vind het frustrerend dat tegenwoordig de muziek die gemaakt wordt voor 11, 12-jarigen elk jaar wint. En de echt mooie nummers, de muzikale nummers, die hebben eigenlijk geen schijn van kans meer. Nee, want wat is het laatste nummer waarvan u dacht, ja, hier is het Songfestival voor bedoeld. Dit is een echt Songfestival nummer. Barbara Pravi. Sorry? Barbara Pravit met Voilà. Voilà. Dat vond ik nou echt een winnaar. Maar haalde het bijna, hè? Maar ja, dat is nog maar kort geleden. Maar dat zijn dus nummers die dus nu geen schijnvakans meer hebben. Ik kijk niet meer overigens hoor, maar je hoort die nummers dan toch allemaal langskomen. En van de week hoor ik het nummer van Portugal, wat ik echt prachtig vind. Maar dat maakt toch geen schijnvakans. Het moet herrie zijn, het moet circus zijn, het liefst moet dus uit de lucht komen vallen. Als het maar niet muzikaal is. En ja, ik vind het prima hoor. Iedereen moet zich vermaken met wat hij leuk vindt. En welke smaak hij of zij heeft. Maar voor mij heeft het muzikaal gezien niet zoveel waarde meer. Maar ligt dat aan het festival of ligt dat misschien aan uw muzieksmaak? Nou, beide, denk ik. Beide. U bent uit elkaar gegroeid. Ja, nou ja, dat is zo natuurlijk. Maar ja, het is zo dat als ik nou naar een Nederlandse inzending kijk, dan denk ik, de helft van Nederland schaamt zich kapot en de andere helft vindt het fantastisch. En dat is dan vooral de jeugd tot 12 jaar. Want ja, als je op de televisie ook ziet in de praatprogramma's, al die mensen die daar aan tafel zitten, ja, mijn kinderen vinden het geweldig. Dan denk ik, ja, nou ja, daar zal het dan wel voor gemaakt zijn. Maar... Ja. Maar toch niet een beetje nieuwsgierig, want ik hoor wel, u kent Barbara Pravi, u heeft Portugal gehoord, u heeft toch niet morgenavond even kijken? Nee. Ik hoor het achteraf wel. En we hebben tegenwoordig Spotify, dus dat komt allemaal langs. En de mooie nummers, die pik ik er wel uit. En die zet ik dan op mijn lijst. En de herrie laten kan ik dan rustig achterwege laten. Die hoef ik er ook niet eens verder te volgen of zo. Dus ik vind het zonde van mijn avond. Goed, dan gaan we het anders kijken of iets anders doen of zo. Ja, dat is best wel te zien. Goed zo. Chris Becker, dank u wel voor uw reactie. Ja, Thomas, het is... You love it or you hate it? Is het zo? Ja, het is wonderlijk is het natuurlijk. Extreem allemaal? Qua, ik denk dat het ook iets te klein is gemaakt... dat het echt voor mensen onder de 12 is. En ik merk ook wel met deze verschillende meningen... ondanks dat ze het vaak ontkrachten, de hang naar vroeger... Wat het misschien dan wel zou zijn. Ja, de tijdsgeest verandert. En gelukkig hebben we Spotify en allerlei dingen... dat je de hele dag muziek kan horen die je misschien wel mooi vindt. Maar het is eigenlijk gewoon één grote show, vermaakachtig. Het is natuurlijk een geweldig spektakel. Ja. Je kan er natuurlijk met die ogen ook prima, of juist met die ogen naar kijken. Ja, het is natuurlijk veel groter geworden, ook door alle TikTok en Instagram filmpjes die gemaakt worden. Er worden mensen met volgers die zelf creatief zijn qua content maken, aangetrokken. En de jeugd heeft de toekomst. En dat is wel de generatie die het in de toekomst moet gaan doen. Zo klink ik ook wel weer een beetje oud, hoor. Maar dat is allemaal niet tegen te houden, toch? Wat er leeft. En die mensen steken daar zoveel meer energie in als wij, zeg maar. En zeker denk ik deze mensen die misschien nog wat ouder zijn. Dat is tegenwoordig waar we in leven. En dat is misschien ook wel acceptabel. Maar ja, als je echt goede muziek wil horen... moet je misschien niet het Songfestival opzetten. Ja. Anneke Verbraken, goedemorgen. Goedemorgen. Het Songfestival roept nostalgie op bij u. Hè? Als we teruggaan naar... U wil graag terug naar 1964, vertel. Ja, het is een tijd geleden. Ik was toen 7 jaar oud. Ik zat in de tweede klas van de lagere school, heette dat toen nog. En alle meiden, het was een meisjesschool, die om me heen... die waren echt super enthousiast, want een naamgenoot zou meedoen voor Nederland met het Songfestival. Dat interesseerde me niet zoveel. We hadden geen tv en op de radio weet ik niet of het zou komen. Maar dat was in ieder geval gereserveerd voor GBJ Hilteman door mijn vader. En kleutertje luisteren voor mezelf. Ja. Dat hele Songfestival, dat zou wel. Tot ik op een gegeven dag na school thuis kwam... en daar een bruine kast in de kamer zag staan... En daar kon een schuifdeurtje openen en er kwam een grijze buis tevoorschijn. Mijn ouders hadden er toch aangedurfd om een tv te kopen. Weliswaar niet voor het Songfestival, maar voor de Olympische Spelen... die dat jaar in Tokio werden gehouden. Maar mijn vader was er eentje van de voorzichtigheid... en die dacht van nou, laat ik maar ruim van tevoren mijn tv-toestel aanschaffen. Kijk of hij het doet tegen de tijd dat de Spelen zijn. Ja. Ja. En dat was net voor het Songfestival. Dus ik mocht laat opblijven... Ik moet je eerlijk zeggen, ik kan me van de hele avond van het Songfestival weinig meer herinneren. Ook niet van Anneke Grunlo. Maar wat me wel is bijgebleven, is de begintune van het Eurovisie Songfestival. Dat is heel krachtig en heel opwekkend met die sterren. En mijn ouders hadden het er toen ook over. Het was natuurlijk nog niet zo heel lang na de Tweede Wereldoorlog. Mm-hmm. Dat het toch wel heel fijn was dat de landen nu samenwerkten... en dat ze samen zo'n productie konden verzorgen. Ja. En dat is mij altijd bijgebleven. Tot de dag van vandaag heeft u dat gevoel daarbij? Ik zou willen dat ik dat gevoel weer zou kunnen krijgen. Want er is natuurlijk heel veel in de wereld om ons heen. Mm-hmm. En gelukkig tipt Joost Kleine daar ook aan met zijn lied. Maar ik heb wel het gevoel dat het geloof en de kracht aan het wegebben is. Zeker in Europa ook, met de opkomst van de superrechts. Ja, en morgenavond wel kijken en dan ook alles? Ik ga mijn best doen. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben gisteravond begonnen... en ik moet tot mijn schande bekennen dat ik in slaap ben gevallen. Oh. Mag ook hoor, eventjes. Maar tegen het einde nog wel Joost Klein gezien? Nee, ik heb helemaal niet. Nee. Nou, oké. Okay, dan... Dus ik ga mijn uiterste best doen om het morgen wel allemaal te volgen. Morgen in de herkansing. Dank voor uw herinnering en gevoel bij het Eurovisie Songfestival, Anneke Verbraken. Helco Span, goedemorgen. Goedemorgen, Herman. Songfestival kennen, veteraan voor de KRO-NCV, al heel lang richting het Songfestival. Jij kan een tijdsbeeld schetsen. Is het heel erg veranderd, dat gevoel, door de jaren heen, wat bijvoorbeeld mevrouw Verbraken dan heeft meegemaakt? Nee, dat vind ik niet. Het is heel anders geworden qua uitingsvorm. Het is heel anders geworden qua muziek, qua presentatie. Het is groter, het is meer van deze tijd geworden. Maar ik bezoek het Songfestival sinds 1980, aanvankelijk voor de ziekenomroep. En ben dat blijven doen. De ziekenomroep? Mocht je daarvoor naar het Songfestival? Ja, dat mocht. Ja, ik weet ook niet waar ik de brutaliteit vandaan haalde als jongetje van 20. Ja. Om dat aan te vragen. Maar het mocht van de ziekenomroep en het mocht van de NOS. Dus in Den Haag zat ik in de zaal bij mijn allereerste Eurovisie Songfestival. En ik heb zelden zo'n groot geluksmoment meegemaakt. En eigenlijk heb ik dat nog steeds. Want dat Songfestival, ondanks alles wat er gebeurt, ook in de wereld om ons heen, geeft toch altijd een gevoel van verbinding en vrijheid. Zo ervaar ik het tenminste. Die vrijheid die straalt uit in de verschillende artistieke uitingen die je ziet op het festival. Hoe bespottelijk soms ook. Maar het zijn wel mensen die vaak staan voor wat ze willen zeggen, wat ze willen zingen, wat ze willen uitdragen. En die verbondenheid, als je ter plekke bent, dat is zo mooi. Al die mensen uit al die verschillende landen die normaal gesproken elkaar niet treffen, treffen elkaar hier in een hele vriendelijke competitie. Supporters rellen, bestaan niet bij het Songfestival. Iedereen gunt elkaar het beste. Ook op de vloer waar de mensen zitten en waar de mensen die voorstelling volgen. Daar merk je die enorme gunfactor naar elkaar toe. Ik word er altijd zo vrolijk van. Ja. Als ik een beetje sombere bui heb, dan hoef ik maar aan zo'n beetje Songfestival te denken en dan veer ik weer helemaal op. Nog steeds. Bas van Sluis steekt zijn vinger op. Ja, meneer Span, dan ben ik wel benieuwd hoe u kijkt naar hoe Israël het liedje neer heeft gezet en hoe daarop is gereageerd in de zaal. Want dat heeft weinig met verbondenheid te maken als ik al dat geboel hoor. Nou, ik zat niet gisteren in de zaal, maar ik zat wel eergisteren in de zaal bij de generale repetitie. En wat mij daar opviel is dat er twee kampen waren in die zaal. De ene kant boede, de andere kant joelde van enthousiasme. Dus het was, ja, het is een lied dat heel veel, nou het is niet zozeer een lied dat heel veel emotie oproept. Het is vooral de deelname van Israël die heel veel emotie oproept. En dat merk je natuurlijk. En als je zuiver artistiek kijkt, even los wie dit liedje inzet, is het een goede zangeres en een goed liedje. Ja. Dus dat ze veel stemmen krijgt, dat is begrijpelijk. Maar dat mensen daar misschien hun politieke voorkeur ook via uiten, dat is ook van alle jaren natuurlijk. Nee. Kijk, met televoten is dat natuurlijk sterker geworden. Mensen kunnen nu geheel anoniem een nummertje draaien en stemmen op wie je wil. En dan kun je dus ook je sympathie of je antipathie voor een land uitdrukken. Vroeger waren er natuurlijk 10 keurige dames en heren die de vakjury vormden. Ook daar, kijk, je ontkomt er niet aan dat wij ons meer verbonden voelen met liedjes uit België, omdat we die muzikale taal beter verstaan. Dat soort dingen gebeuren uiteraard. Maar ik ben ervan overtuigd, de winnaar is altijd de winnaar van iedereen. Het is nooit zo dat je politiek wint. En je kunt politiek nummer 3, 4, 5 worden, dat kan. Maar de winnaar is altijd de winnaar van iedereen. Daar vind je gelijkgestemdheid tussen alle landen, tussen alle vakjuryleden en televoters. Helder. Helco Span, heel veel plezier daar ook in, vooral eigenlijk in Malmö. Ja, ondanks alles ervaar ik het toch als plezierig. Het natuurlijk. Spijt me. Nee, daarom bellen we je ook. Dankjewel. Co Poppen hebt ons via de Radio 1. Goedemorgen, meneer Poppen. Goedemorgen. U zegt, ik ben het Songfestival ontgroeid. Wat bedoelt u daarmee? Nou, ik ben een wat ouder iemand. En maak dan de vergelijking met zeg maar 30 jaar terug. En nou, die vergelijking gaat gewoon voor mij niet meer op. Ik vind het gewoon een lichtspektakel en een rariteit in kabinet af en toe. U kijkt er wel naar? Nee, ik heb alleen maar naar België gekeken en ik heb Nederland gezien. Dus ik volg het dan wel een beetje zodat ik op tijd ben. Maar voor de rest interesseert het me niet zo erg meer. Maar blijkbaar doet het wel even iets met u als Nederland komt. Dat wil je dan toch wel even zien? Ja, wij wonen in Zeeland, dus vlakbij België. En dus Nederland en België, ja, die dat interesseert ons dan nog wel. Dat is een beetje chauvinisme. En wat vond u ervan, als u had moeten kiezen tussen Nederland en België, was dat gelukt? Ik vond, omdat ik de tekst van Europapa dus wel begrijp en daar ook wel achter kan staan, kies ik toch voor Nederland in dit geval. Oké. En gaat u morgenavond kijken ook? Vanavond, ja. Wellicht, morgenavond. Een paar nummers zo rond Europapa en voor de rest niet hoor. Nou, helder. Fijn dat u even gesproken hebt, meneer Poppen. Arend Baade, goedemorgen. Ja, goedemorgen Herman, hallo. Vanuit Malmö. Vanuit Malmö. Je werkt voor RTL Boulevard en je volgt het Songfestival op de voet. Kan je het gevoel dat gisteren, want we zijn op zoek naar het Songfestival gevoel, we horen heel veel verschillende verhalen. Wat voor gevoel hing er in de zaal gisteren? Ja, een heel uitgelaten gevoel en dat komt echt door die fans. Misschien wat die meneer net ook zei, dat het steeds wordt uitgelegd als een soort rariteitenkabinet en een groot spektakel. En het is natuurlijk gewoon een festival. Maar wat gewoon overeind blijft elk jaar is de emotie van muziek. En dat is eigenlijk ook het mooiste, vind ik, aan dit festival. Het verbindt mensen. Ik spreek in de wandelgangen mensen uit Georgië, Azerbeidzjan, landen waar ik echt niet zomaar snel op vakantie ga. En ja, ik zag bij Joost Klein ook een verbindende factor toch, door die tekst, door de boodschap die erachter zit voor zijn overleden ouders. En is dat dan iets dat vooral, want we spraken net ook Helco Span, dat er in die zaal en daar omheen is een soort gemeenschapsgevoel. Is dat ook het gevoel dat jou uiteindelijk heeft geïnteresseerd in dit evenement terwijl je voor de tv zat? Ja, en dat als kleine jongen eigenlijk al heeft een soort aantrekkingskracht. En ook omdat het iets positiefs is. Kijk, en we hebben allemaal natuurlijk ook de discussie over, is het een politiek evenement? Zijn het politiek gekleurde stemmen? Maar het is uiteindelijk gewoon een heel positief liedjesfestival waarin mensen genieten van de muziek. En ik zie hier Joost Klein ook lopen, 26-jarige jongen uit Friesland, die de tijd van zijn leven heeft, die blijkbaar een droom uitvoert die hij al jaren had om iets aan een heel groot publiek te laten zien. En het zijn allemaal wat dat betreft dan ook authentieke zangers, zangeressen. Die blijven ook altijd overeind op zo'n festival. Mensen die toch met een geproduceerd liedje komen, die niet eigen zijn, ja, dat slaat niet aan. En die boodschappen daarachter, dat vind ik ook nog steeds heel mooi. Ik denk dat jij een van de jongste bellers bent van vanochtend. Snap jij ook de oudere luisteraar die zegt, ja, het is wel verworden. Vroeger zongen ze allemaal mooie, echte songfestivalliedjes. En tegenwoordig is het zo poppenkast en circus. Ja, nee, ik begrijp dat wel. Kijk, dat, Gerard Joling roept ook nog altijd bij RTL Boulevard dat het orkest moet terug. Ja, dat kan in deze tijd niet meer. Het programma duurt al bijna 3,5 uur. Dus er moet snelheid in zitten. Maar ik begrijp het wel, want het is natuurlijk gewoon doordat het geproduceerd is met muziekbanden en een gelikte videoclip, hè, want dat is steeds belangrijker geworden, ja, komt dat wel bombastischer over. Maar ik denk ook dat als het zoals de 68e editie gaat met zijn tijd mee, moeten ook jongeren betrekken. Dat doet Joost Klein bijvoorbeeld ook. Ja, dan hoort dat erbij. Helder. Vandaag aan de slag en morgenavond ook. Ik wens je heel veel succes daar in Malmö, Arend Baade. Dankjewel, Herman. Entertainmentdeskundige bij RTL Boulevard. Pardon, tot zover stand.nl op Radio 1. De vraag was, welk gevoel roept het Songfestival bij u op? U kunt dat verder in de Spraakmakers Community met elkaar bespreken. Mark de Hoog, die ergert zich nog aan de drukte. Het visuele gedoe, dat belangrijker lijkt dan de muziek. Hij ziet het meer als een feestje van de jeugd met hun ongerepte, onaangetaste en ongebreidelde levenslust. Nou, heerlijk om naar te kijken, lijkt me dat. Als u nog geen lid bent van de community, kan dat. Meld u vooral aan via Spraakmakers Community. .nl. Ster. 18 plus, speel bewust. Bij de Vriendenloterij maakt u kans op prijzen en krijgt u de VIP-kaart. Daarmee kunt u gratis naar 150 musea en met korting naar theaters en ja, ook naar dierentuinen. Goed, u begrijpt het. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. Vriendenloterij. Elke dag plezier. De Koninklijke Nederlandse Munt brengt nieuwe gouden dukaten uit. Eeuwenlange Nederlandse geschiedenis, vastgelegd in een prachtig gouden dukaat. Bestel je gouden dukaat voor 31 mei. Meer informatie over deze unieke munt vind je op knm.nl. Vanavond in Meldpunt. Klachten over computerhulp houden aan. Klanten van een IT-ondernemer zijn ontevreden over zijn diensten en komen niet van hun contract af. En verder een grote ergernis onder consumenten. Een chatbot in plaats van een medewerker bij een helpdesk. In Meldpunt vanavond om 7:50 bij Max, NPO 2. Bestel je eigen Gouden Dukaten tot en met 31 mei op knm.nl. NPO Radio 1. 10 uur. Herman van der Zand. We introduceren straks de Marc Chavanprijs. Ons geliefde mediaforumlid, werkzaam bij De Correspondent, politiek geweten voor Nederland, zo kunnen we hem gerust noemen. Hij overleed op 10 januari van dit jaar. Hoe hou je zijn naam en nalatenschap hoog? Nou, door een essaywedstrijd voor jong schrijftalent in het leven te roepen. Daarover straks meer. Eerst, Israël zal ook zonder de wapensteun van Amerika de oorlog tegen Hamas voortzetten. Dat en meer in het NOS-journaal. Hier is Ismael de Bruin. Volgens premier Netanyahu zal Israël de strijd tegen Hamas desnoods alleen winnen. Dat zei hij in een interview op de Amerikaanse televisie. De Amerikaanse president Biden wil stoppen met het leveren van wapens aan Israël als het land een grote aanval uitvoert op de stad Rafah in het zuiden van Gaza. Volgens deze expert in het Palestijnse-Israëlische conflict zal Israël die wapens ook niet meteen gaan missen. Die stopzetting van dat kleine contingent aan zware granaten, dat zal ook niet zo'n groot verschil maken. Maar het is wel zo, kijk, alle beetjes tellen. Dus Israël heeft die granaten nodig. Het betekent niet dat Israël nu helemaal geen offensief kan inzetten. Maar goed, op een bepaald moment gaat er toch een tekort aan dit soort grote granaten komen. Dus het is wel iets meer dan alleen maar een symbolische waarschuwing. Op termijn heeft het effect, maar een aanval zal het op dit moment niet in de weg staan. Netanyahu zegt dat Israël de meningsverschillen met de VS eerder altijd kon overbruggen en dat hij hoopt dat dat ook nu lukt. Ook als Israël een grondoffensief uitvoert in de stad Rafah, zal Hamas zich kunnen herpakken en terugvechten. Dat staat in het nieuwste rapport van twee Amerikaanse denktanks die de situatie op het slagveld voortdurend in de gaten houden. Volgens die denktanks blijft Hamas ook op andere plekken in Gaza actief en gevechtsklaar, ondanks pogingen van Israël om de groep daar te verdrijven. Ze zeggen dat het Israëlische leger net een derde poging heeft gedaan om Hamas uit te schakelen in Gaza-stad. De terreurbeweging herstelde zich in het noorden van Gaza nadat Israël zich daar had teruggetrokken in december. Daarna voerde Hamas tientallen aanvallen uit op Israëlische troepen in dat gebied. De Amsterdamse gemeenteraad houdt vanmiddag een spoeddebat over de pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam. Daarbij is ook burgemeester Halsema aanwezig. Een paar duizend mensen hebben gisteravond opnieuw gedemonstreerd in Amsterdam. Protest op het Spui werd rond 10:00 door de politie beëindigd. In een huis in Kaatsheuvel is vannacht brand uitgebroken nadat een explosief tegen de gevel was gegooid. Waarschijnlijk een molotovcocktail of zwaar vuurwerk. Het vuur heeft veel schade aangericht in de woning. De politie is nog op zoek naar de daders. Ooggetuigen zouden meerdere mensen bij dat huis hebben gezien. De Belgische darter Kim Huibrechts is op een opmerkelijke manier geblesseerd geraakt. Hij liep een gebroken sleutelbeen op bij een vechtpartij na de bekerfinale in het Belgisch voetbal. Toen Huibrechts door een park liep, zou hij van achteren zijn aangevallen en meerdere trappen hebben gekregen. Zuid-Korea krijgt een speciaal ministerie van lage geboortecijfers om daarmee de enorme bevolkingskrimp tegen te gaan. Het land heeft al jaren het laagste vruchtbaarheidscijfer ter wereld. De Zuid-Koreaanse president spreekt van een nationale noodsituatie. Vrouwen in Zuid-Korea krijgen gemiddeld 0,7 kinderen, terwijl voor een stabiele bevolkingsgroei een vruchtbaarheidscijfer nodig is van 2,1. Daarnaast laat het land nauwelijks immigranten toe. Als de bevolkingskrimp niet wordt gestopt, kan de bevolking van ruim 50 miljoen mensen deze eeuw nog halveren. Afgelopen week viel er zoveel regen op Curaçao dat verschillende delen in het westen van het eiland onder water kwamen te liggen. Dat roept de vraag op of het systeem van dammen en waterafvoer op Curaçao nog wel goed genoeg werkt. Dat zegt deze expert in het watermanagement. Het is best een kwetsbaar systeem. Het zijn vaak oude dammen, historisch oude dammen, gebouwd gedurende de koloniale tijd. Onderhoudsbehoeftig. Kost vaak veel tijd, moeite, geld om die in een goede staat te houden. Sommige die zijn goed onderhouden, andere helaas soms wat minder goed. Als je dat op zijn beloop laat, dan zie je dat de bodem dichtslipt. Wordt het opvangvolume kleiner. Het kan het water dus minder goed de bodem in. En stroomt het sneller door richting zee. Nog het weer, veel zon, maar in het noorden mogelijk ook wat bewolking. Bij 17 tot 21 graden. Morgenochtend ook bewolkt in het noorden. Verder een zonnige dag en dan wordt het 19 tot 23 graden. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Hoe staat het ervoor op de weg, Erik? Nou, op de meeste plekken rijdt het gelukkig goed door. Maar er ontstaan wel wat korte files. Om te beginnen de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batendorp is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht en is inmiddels 5 kilometer file ontstaan met een half uur oponthoud. En verder is het druk aan de zuidkant van Rotterdam. Want de A16 Breda richting Rotterdam die is de komende dagen dicht voor werkzaamheden tussen knooppunt Ridderkerk en het Terbrechtseplein. Daardoor vielen onder andere op de A15 Rotterdam richting Europoort tussen Rotterdam-IJsselmonde en knooppunt Benelux staat 6 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Zorgeloos genieten van tijd met uw familie. Wanneer u investeert bij Meerdervoort, dan heeft u de garantie van het vastgoed als onderpand. De vooraf afgesproken rente ontvangt u maandelijks. Meerdervoort. Investeer met zekerheid in uw toekomst. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Kijk voor ons actuele aanbod op meerdervoort.com. Soldaat van Oranje de Musical. Geef je moeder deze unieke ervaring cadeau. Ga naar soldaatvanoranje.nl. Zomer is samen genieten van de natuur. Kamperen, barbecuen. Kiest u voor de Benegas Light biopropaanfles, dan geniet u niet alleen van buiten, maar buiten ook van u. Want met onze Light biopropaanfles kiest u voor gemak en een duurzame stap vooruit. Ontdek alle voordelen op benegas.com/bio. Biopropaan van Benegas. Samen genieten, samen groener. NPO Radio 1. KRO NCRV. Herman van der Zand. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. De protesten houden aan bij verschillende Nederlandse universiteiten. Peter Paul Verbeek, rector magnificus aan de Universiteit van Amsterdam, liet zich na een week van ongeregeldheden bij de UvA interviewen door Marielle Tweebeke bij Nieuwsuur. Komen zijn woorden nog wel aan bij studenten en anderen die de straat op gaan? Dat en meer in ons mediaforum met Bas van Sluis, journalist, Dagblad van het Noorden. En Frenk van der Linden is aangeschoven, interviewer, presentator. Goedemorgen, Frenk. Hi. Spraakmaker is Thomas Dekker, podcastmaker en oud, tussen aanhalingstekens, wielrenner. Nog steeds wel wielrenner, toch? Zeker. Jawel. Peter Paul Verbeek, rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, was gisteravond dus bij Nieuwsuur om te praten over de protesten, het politie-ingrijpen bij zijn universiteit. En daarbij liet hij weten te willen blijven praten met de demonstranten. Dus je wil ook proberen in gesprek te zijn. Je wil niet meteen gaan escaleren. Dus we proberen zo lang mogelijk ook ruimte te bieden aan het politieke gesprek. En inderdaad, gezichtsbedekking willen we niet. Maken we ook duidelijk aan de mensen als ze daar zitten. Overnachtingen willen we niet. Maken we ook duidelijk aan de mensen als ze daar zitten. Maar het gebeurde wel. Ik weet niet precies wie dat zijn. Nee, de meeste eruit. Van een aantal weet ik het overigens. Maar een aantal bedekt hun gezicht. Omdat, terwijl ze met u in gesprek zijn? Ja, dat is ook echt wel een handicap in het gesprek. Want je verstaat elkaar heel moeilijk. Het gaat ook in het Engels. Ja, Bas van Sluis, wat vond je van deze woorden? Nou, ik zag eerst het fragmentje van, goh, ik ben in gesprek geweest met wat studenten. Althans, ik denk dat het studenten waren, want ze hadden gezegd. En toen dacht ik, hallucinant. Ja. En daarna heb ik toch maar even de moeite genomen om het hele gesprek terug te kijken. En ik vond dit stuk alsnog hallucinant. Maar ik begreep meneer Verbeek wel iets beter, zeg maar. Hij had best een genuanceerd verhaal. Ik zeg niet dat het per se een heel goed of een heel sterk verhaal was, maar ik snap zijn overwegingen wel. Die man die wordt ook overvallen door iets wat er bij de Universiteit van Amsterdam gebeurt. Vreedzame protesten die gekaapt worden, naar het schijnt, door wat gewelddadige lui. Ik denk dat hij zichzelf wel voor de kop kan slaan van, goh, waarom ben ik toen niet weggelopen? Want je gaat natuurlijk niet onderhandelen met mensen die een Palestina-sjaal voor de mond knuppen en in het Engels gaan, tegen je gaan onderhandelen. Je moet ergens een streep trekken, lijkt mij. Maar hij heeft wel het proces in dat hele gesprek, en dat raad ik iedereen dan ook aan om dat hele gesprek dan even terug te luisteren, heeft hij wel uitgelegd van ja, welke stappen heb ik genomen en waar trek ik eigenlijk de grens. Dus het is heel makkelijk om hem nu bij de enkels af te zagen. En op basis van dat ene fragment zou ik dat zelf ook hebben gedaan. Maar goed, als je het hele fragment kijkt. Ja, nee. Dit is dan een gesprek aan tafel met een aantal gesluierde types, om het zo maar te zeggen. Frank, als je als journalist met een demonstrant spreekt, moet je daar ook genoeg mee nemen? Of moet je dan vragen, doe hem even af? Ik zou het een reële eis hebben gevonden in het geval van Verbeek, om te zeggen, ik wil graag weten met wie ik te maken heb. En een voorwaarde van mijn kant voor dat gesprek is dat je dat zonder sjaal met mij voert. Ik vind overigens wel dat Verbeek niet te vroeg heeft gereageerd. 2-3 dagen, dat vind ik wel heel veel bedenktijd. Ik bedoel, als je ziet hoe snel het nieuws gaat, hoe groter de woorden zijn die worden gebruikt in communicatie, hoe het ontvlamt, dan lijkt me dit eigenlijk te laat. Ja, er was wel een statement, hè, geloof ik, op maandag. Ja. Dat ze betreurden wat er gebeurd was. Ja. Maar zo'n langer gesprek, dat had eerder gemoeten, denk je? Nou, dat zou deescalerend hebben kunnen werken. Dat weet je nooit met zekerheid. Maar ik ben het helemaal met collega eens dat het een genuanceerd verhaal was. Een zoekend verhaal. Dat je hem niet bij zijn enkels moet afzagen op basis van een term. Alleen het is zo jammer dat dat genuanceerde verhaal aan de late kant komt. Ja, want intussen is de politiek eroverheen geweest. Oppakken. Caroline van der Plas, puur tuig, Dylan Jessogus. En dan moet je als Rekker Magnificus weer even het vuur weer wat lager draaien. Ja, nou, ik weet niet per se of dat de rol is van de Rekker Magnificus. Misschien wel juist van de politici in ons land. Want kijk, wat er gebeurd is bij de Universiteit van Amsterdam is volgens mij buiten alle perken. En dan bedoel ik het geweld. Ik heb familie die politieagenten zijn, ook bij de mobiele eenheid werken. Als ik dan hoor dat er ammoniak op mensen, op agenten wordt gegooid, denk ik, waar ben je in godesnaam mee bezig? Als je met straatstenen naar agenten gaat horen, denk ik van, met wat voor idee wil je demonstreren? Dat gezegd hebbende, vind ik het belangrijk dat we kunnen demonstreren. Ik denk ook, en ik ben ervan overtuigd, dat er heel veel mensen daar in Amsterdam met goede bedoelingen daar hun stem wilde laten horen. Dat is gekaapt. Ik vind het dan Gekaapt door enkele groepen die kennelijk op iets anders uit zijn. Kijk, de Volkskrant. Ja, wie waren dat? Ja, dan, hè? Dat is het punt. Ja, maar kijk, de Volkskrant heeft daar best interessant verhaal over geschreven. Vrij snel nadat het geëxplodeerd is. Er is kennelijk ook een groepje pro-Israëliërs. Is naar de pro-Palestina-demonstratie gegaan. Heeft daar wat geduwd, getrokken. Er is vuurwerk. Dus het ligt allemaal wat genuanceerder. Ik ga niet zeggen van hij heeft de schuld of zij heeft de schuld. Absoluut niet. Ik wil toch even terug naar de politiek. Want wat nou zo belangrijk is, draai nou niet extra aan die knop, maar draai het wat omlaag. Want ja, het vuur wordt. Alleen maar als tuig te bestemmen. Ik heb Femke Halsema gezien bij Jeroen Pauw, de burgemeester van Amsterdam. Dat vond ik nou een goed verhaal van mevrouw Halsema. Die zei van geweld, dat doen we gewoon niet. Punt. Demonstreren wel. Maar je hebt ook de politiechef gezien waarschijnlijk. En die gebruikte de term straatterreur. En ik zou zeggen, laten we een beetje opletten met de termen die we gebruiken. Als je met een vrachtauto over een markt rijdt in Nice, of waar was het precies, hè, en je veegt 1000 of 100 mensen, excusez-moi, de dood in. Terreur, ja. Maar weet je, hier worden dingen gedaan die te ver gaan. Maar ik zou ook zeggen, laten we even opletten op welke terminologie we daarop plakken. Want dat gaat tegenwoordig wel heel ver allemaal. Ben ik met je eens, hoor. Maar Frank, we kunnen naadloos door op dit onderwerp. Want de terminologie, dat heb je aangekaart, Frank. Jouw mediamoment ligt in het verlengde van wat we zojuist hebben besproken. De 4 mei-lezing die jij zelf hebt gehouden, het ging ook over de kracht van woorden. Ja, die lezing had als titel De Woordenwedloop. Ik mocht hem in Muiderberg geven, waar de grootste Joodse begraafplaats in Nederland ligt, bij mij weten. En wat ik heb geprobeerd te signaleren is dat mijn vader zo ontzettend gelijk had toen hij als jongen van 17 naar Duitsland ging. Was in augustus 1945 met 9 ton groenten. En hij zei tegen mij, ik heb die auto in Düsseldorf, of waar was het precies, bewust even midden in de straat gezet, ben een kopje koffie gaan drinken. Ik zei, maar pa, dan weet je toch dat die Duitse mensen die groenten van de kar halen. Hè? Er zat geen zeiltje overheen. Nee, zei die jongen. Maar niet alle Duitsers waren nazi's. Alle naties waren Duitsers. En als je over mensen praat, dan moet je ontzettend goed op je woorden letten. Dat vond ik heel leerzaam. En voor mij gaat die lezing over hoe kan het nou dat zowel van de ene als van de andere kant in Nederland, ook in progressieve kranten, steeds grotere woorden gebruikt worden. Iemand is domrechts, iemand is bruinrechts, iemand is fascistisch, iemand is Hitleriaans. En daarvan denk ik, ja goed, als jij zegt dat extreem rechts zich bezondigt aan tuig van de richel, tsunami van vluchtelingen, noem al die termen maar op, dan moet je zelf ook je toon een beetje matigen. Hoe erg let jij op die bijvoeglijke naamwoorden en de termen die je gebruikt, Bas? Weeg je elk woord in je stuk? Ja, ik kijk, als je een goed verhaal wil schrijven, dan print je het sowieso uit en daarna lees je het nog een keer en print je het nog een keer uit en laat je het door iemand anders lezen. En nog een keer. Dus elk woord wordt echt wel gewogen. Maar mag je bij jullie als columnist in de kranten iemand aan de extreemrechtse kant als fascist betitelen? Nou, columnisten hebben een hele grote mate van vrijheid. Ik vraag me af of het echt helpt. Kijk, we hebben bij de krant wel discussies gehad. En we hebben ook professoren uitgenodigd van de Rijksuniversiteit Groningen. Van, goh, hoe moeten wij omgaan met partijen zoals Forum voor Democratie. Maar ook de Partij voor de Vrijheid. We hebben de keuze gemaakt om Forum voor Democratie bijvoorbeeld als extreem rechts te betitelen. Ja. Dat is gewoon een keuze van de krant. Hè. Daar heb ik mij als verslaggever natuurlijk naar te verhouden. Voor de PVV geldt dat we die als radicaal rechts bestempelen. Nou, daar vind ik heel goed over nagedacht. Kijk, het probleem is dat wij heel vaak olie op het vuur gooien. Ja, maar ik pleit ook eigenlijk meer voor het geluid van het midden. Want ik zit ook naar dat Universiteit van Amsterdam gebeuren te kijken. We zien alleen maar extreme, met ook extreme taal. Maar waarom doen wij daar als media aan mee? Mijn gedachten gingen terug bij het schrijven van die lezing. En ik heb hem ook aangehaald naar Amos Oz. Een groot Israëlisch auteur. Potentiële Nobelprijswinnaar was hij. En ik was bij hem in Arad in de woestijn, aan de rand van de Negev. En hij zei toen, schrijvers en journalisten moeten de brandweerbrigade van de taal zijn. Ja. Op het moment dat mensen een samenleving in de fik dreigen te zetten door te grote woorden te gebruiken, moeten wij blussen met nuance. En dat is, denk ik, wat we te weinig doen. Ja, ook als media. Heb jij meegemaakt, Thomas Dekker, dat jij in jouw carrière of daarna dat er bepaalde etiketten op jou zijn geplakt, ja, waarvan je dacht, dit is toch helemaal te extreem naar de een of de andere kant? Maar ik begrijp wel waar het vandaan komt. Ik zeg, in 2010-11 maakt Geert-Jan Lasje een documentaire over mij, Niemand kent mij. En eigenlijk, die titel heb ik eigenlijk zelf uitgesproken in die documentaire. En ik eindig eigenlijk met, want mensen zitten toch niet een hele avond op de bank met mij. Dus wie weet nou eigenlijk echt wie ik ben. Maar ja, alle dingen die ik, zeg maar het gedrag dat ik vertoonde, de dure auto's, de dopinggebruik, arrogantie, heeft dat eigenlijk wel veroorzaakt. De beeldvorming was grotendeels gelijk, maar het was eigenlijk een soort van bescherming. Hoe kon ik eigenlijk mijzelf staande houden in deze wereld door hard te zijn? Maar door mensen gingen wel met jou op de loop door die etiketten. Absoluut, absoluut. En dat is natuurlijk met dit in een veel grotere. Dit gaat over een wielrenner die daar ooit mee is begonnen. En we zijn de wereld niet aan het veranderen. Althans, dat denken we wel soms. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Dus ik denk dat je heel goed moet uitkijken van wie en de nuance moet aanbrengen. En eigenlijk moet vertellen waarom je het misschien extreem rechts vindt. Mijn vraag is, doen we dat voldoende? Als je ziet die aangifte van Wilders. En het was evident wat Timmermans daar zei, dat dat geen oproep tot fysiek geweld was. Als je daar als Nederlandse media zo grootscheeps dat je alles moet doen om hem tegen te halen. Ja, als je daar zo grootscheeps in meegaat, dan laat je voor het karretje spannen van Wilders. De mate van berichtgeving vond ik echt buiten proportie. Okay. Jouw mediamoment, Bas. De belangrijkste bijzaak in het leven, voetbal. Een feest voor de regionale media. Want jouw krant is in volle verwachting. FC Groningen speelt vanavond tegen Roda. Ja, in de Euroborg in Groningen. Kijk hem glimlach. Ja. Na alle ellende in de wereld lijkt me dit wel een mooi moment om even wat vrolijkheid te Is het alle hens aan dek dan bij jullie? Nou, alle hands aan dek bij de kranten zeker. Het is niet alleen bij Dagblad van het Noorden. Ook bij de collega's van RTV Noord. Die hebben dagelijks de radio- en televisieuitzendingen over Groningen. Ik heb even gecheckt bij de collega's van de Limburger. Die schrijven natuurlijk vanuit het perspectief van Roda. Heel erg het verhaal van Roda. Ja, het is natuurlijk een geweldig jongensboekverhaal dit. De allerlaatste speeldag. En het gaat er nu echt om. Gaat Groningen promoveren? Gaat Roda promoveren? Ik ga hier geen voorspelling doen. Hè. Nou, ik heb wel een lichte voorkeur. Of, nou, niet eens een lichte voorkeur. Ik maar kan het wel even bij Michael Zuilen peilen. Roda-watcher van Omroep L1. Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Ja, van Dagblad de Limburger. Niet van L1. Maar oh, excuus. Van Dagblad de Limburger. Hoe lang is de aanloop bij jullie naar deze wedstrijd? Nou ja, we zijn eigenlijk vorige week natuurlijk al begonnen. Omdat Roda ook tegen Cambuur al kon promoveren. Dus toen werd het al, ja, is de aanloop al een klein beetje begonnen. Maar na deze wedstrijd is het eigenlijk al, ja, vanaf vrijdag denk ik, naar die gekke tafereelen in Kerkrade. Toen zijn de eerste verhalen geschreven met hoe ga je een ploeg oplappen na zo'n rare avond. Dus met, eigenlijk is het een beetje begonnen. Met de speaker die toen de verkeerde tussenstand omriep, hè? Ja, klopt inderdaad. Ja. Met een groot volksfeest dat uiteindelijk toch een beetje te verbazing bleek. Ja, ja, want merk je dat dat soort verhalen bij jullie dan heel veel wordt gelezen, heel veel wordt gedeeld, heel veel wordt aangeklikt? Ja, dat wel. We hebben, ik denk, op die zaterdag een stuk of 5 follow-ups gemaakt daarover. Ja, je merkt wel gewoon inderdaad dat iedereen dat graag wil lezen. Bedoel, het is ook landelijk opgepikt, internationaal wordt het opgepikt, dus iedereen wil daar ook wel iets van weten. Ik weet niet of ze allemaal naar ons toe komen, maar je merkt wel dat die verhalen goed worden gelezen, ja. Zeker. Ja. En dit is ook precies waar de regionale media natuurlijk goed in is. Ja, nee, dat denk ik wel inderdaad. Ik bedoel, dat zijn, hoe cru het dan ook voor een Roda is op zo'n avond, is het ook wel, zijn het ook wel een soort van kleine cadeautjes voor ons om hele mooie verhalen te kunnen maken. Dus dan gaan wij ons, dan focussen we ons daar wel op natuurlijk. Ja, Freek van der Linden erkent liefhebber van het spelletje. Is dit dan een wedstrijd waar je ook voor op de bank gaat zitten? Terwijl het speelt niet in jouw regio, maar dit is eigenlijk toch leuker dan de Champions League halve finale, zo'n wedstrijd waar die er echt op gaat. Zeker, ik vind de keukencompetities vrijdagavond een feest om naar te kijken. En ik ben voetbalverslaafde sinds de 3 jaar tussen mijn 14e en 16e, dat Ajax met Cruijff die 3 bekers met de grote oren pakte. Dus ja, ik kijk, zoals Weilen Paus Wojtyla ooit terecht opmerkte, van alle onbelangrijke zaken des levens is voetbal de belangrijkste. Maar goed, dat het regionaal nog veel sterker leeft, dat snap ik. Landelijk mogen we soms best een tandje minder met sportnieuws. Okay. Michael Zuilen van de Limburger Roda-watch, dankjewel. Er komt een jaarlijkse Mark Chavan-prijs. Mark werkte voor De Correspondent, schoof ook zeer regelmatig aan in dit mediaforum. Hij overleed op 10 januari van dit jaar. De Correspondent vroeg zich af hoe hou je zijn naam en nalatenschap hoog. Door een essaywedstrijd voor jong schrijftalent in het leven te roepen is de antwoord. Chavan werkte aan een boek met de titel Politiek die werkt. Dat is dan ook de uitdaging voor de jong schrijftalenten. Een stuk schrijven, maximaal 1500 woorden, dat de antwoord geeft op de vraag hoe komen we tot politiek die werkt. Aanmelden kan via markchavanprijs.nl. En onze Roos Abelman, voor wie ik inval, is een van de juryleden, want Spraakmakers is mede-organisator. Frank, is dit een passend eerbetoon aan Mark? Ja, ik vond het een groot journalist. De beste hoofdredacteur die NRC Handelsblad nooit heeft gehad. Ik ben heel blij dat hij nooit hoofdredacteur werd. Want dan zou hij niet meer zo intensief hebben geschreven als hij tot zijn laatste ademtocht is blijven doen. Ik vond hem eloquent, ik vond hem genuanceerd. Ik vond hem vaak op een interessante manier pesterig richting Den Haag. Altijd maar die vragen, de best mogelijke vragen. En hij heeft de mooiste zin geschreven die een Nederlandse journalist ooit heeft geschreven, voor mij. Ik zal het nooit vergeten, hij interviewde Juliette Gréco in Parijs, de vroegere existentialistische chansonnière. Zij was inmiddels al 80. En hij schreef als laatste zin van dat artikel: het ligt ongetwijfeld buiten de bedding van de goede smaak in Nederland om hier te noteren dat Juliette Gréco nog steeds een verrukkelijke vrouw is, maar het staat er al. Ja, welke eindredacteur durft die er nog af te halen? Nee, dat denk ik ook niet. De verhalen gaan dus over politiek die werkt. Hoe komen we tot politiek die werkt, Bas? Welke kant denk jij dan op? Ik denk bij jouw aardgasdossier. Ik ben verslaggever geweest die het aardgasdossier inderdaad als de gaswinning en de aardbevingen van Groningen 2 jaar intensief heeft gevolgd. Ook de parlementaire enquête gaswinning Groningen. En wat mij opviel, wat werkt, is hoe Hans Veilbrief, de staatssecretaris, staatssecretaris dit heeft opgepakt. Want Velbrief die moet natuurlijk in Den Haag zijn voor de debatten, et cetera. En leiding geven aan het ministerie. Maar hij heeft er ook voor gekozen om een paar keer per maand naar Groningen te gaan. Om daar te werken en om mensen daar te ontmoeten. Hearts and minds. Ja, en kijk, natuurlijk, politici gaan wel vaker op werkbezoek en dergelijke. Maar hij werkt daar ook echt. Hij had zijn eigen bureautje en hij ontving mensen daar. En dan gaat het onder je huid zitten. En dan heb je ook het idee van, ik moet hier iets aan maar doen. Hij overbrugde letterlijk de afstand die er is tussen de Nederlandse burger en Den Haag. En daar zit, denk ik, heel erg om op die vraag in te gaan. Verbeteringsruimte. In Duitsland hebben ze een dubbel mandaat. Hè. Je kan een landelijk politicus kiezen en ook iemand uit je regio. Wat die afstand verkleint tussen burgers en het landsbestuur. Daar zou ik erg voor zijn in Nederland. En ik denk ook dat wij als media duidelijker in kaart kunnen brengen wat politici nou in de praktijk doen en laten. Beschrijf aan het eind van het jaar maar waar zijn ze geweest? Welke moties hebben ze ingediend? Welk praktisch verschil hebben ze geprobeerd te maken? Ik hoor heel veel voorbeelden, maar het is maar voor schrijvers tot 35 jaar. Nou, tot en met 35 jaar. Die kunnen nog veel meer verzinnen dan een oude lul. Een stuk schrijven van maximaal 1500 woorden. Dus dat antwoord geeft op de vraag, hoe komen we tot politiek? Die werkt. De Mark Chavantprijs en aanmelden kan dus via markchavantprijs.nl. Frenk en Bas, dank voor dit mediaforum. Het is tijd voor het taal. Ik hoor het getikkel van Kiki Schippers. Hallo. Hallo, goedemorgen. En een week na de bevrijdingsdag en de herdenking op de Dam blijkt dat het vooral een hoop geschreeuw was over een schreeuw die nooit kwam. Opdat wij nooit zullen vergeten. Je ziet toch dat het hele oorlogsidioom in de taal is getrokken de afgelopen tijd. Luister hier maar naar Langs de Lijn en Omstreken. Ja, af en toe heeft bijvoorbeeld Mazraoui het nog wel lastig. De linksback nu van Bayern, die ooit nog eens die onvergetelijke wedstrijd 5 jaar geleden hier speelde met Ajax tegen Real Madrid. Opdat wij nooit zullen vergeten. Opdat wij nooit zullen vergeten. Gaat meestal over iets wat je niet meer wil, hè? Maar goed, wij herinneren ons de gevallenen. Maar in dit geval blijkt de verslaggever Koken een Ajaxiet. Of een kakkerlak die nog steeds pijn heeft van de dag dat Ajax van Real won. Maar goed, wat we ook nooit meer zullen vergeten, zeker, zijn de demonstraties op het Routeseiland deze week. Het spui, de ammoniak, we hebben het allemaal over gehad. In dezelfde uitzending van Langs de Lijn afgelopen woensdag was er een paroolsverslaggever live ter plaatse. Goedenavond. Wat gebeurt er op dit moment? Nou, ik moest even een stap naar achter, want er werd met stenen gegooid. Een keiharde actie, zoals het echte oorlogsverslaggeving betreft. En zoals iedere oorlog begon het eigenlijk met rustige woorden. Nou, de hele avond werd er flink gedemonstreerd. Gezongen, geroepen, leuzen, ook tegen de politie. Maar dat ging allemaal vrij geweldloos. Ja, totdat dus een paar minuten geleden er een paar hekken omgingen en stenen door de lucht vlogen. Dat is dan een andere situatie. Je ziet wel meteen dat dan de ME ook de flesjes water laat staan en meteen in actie komt. Vond ik een mooie opzet voor een nieuw gezegde, toch? De flesjes water laten staan. Flesjes water staan ermee voor vredestijd, voor bezinning en herstel. En als je die laat staan, dan heb je belangrijkere dingen te doen. Hè? Actie in de taxi. Kunnen we dat ook niet in de formatie gaan gebruiken? Het werd maandenlang geformeerd, geroepen, ook leuzen. Ging allemaal vrij geweldloos. Tot de laatste week, dat is een andere situatie. Je ziet wel dat Caroline dan de flesjes water laat staan en meteen in actie komt. Lijkt me leuk. En de verslaggever kwam ook in actie. Op dit moment sta ik aan de andere kant van de gracht. Dan zie ik aan de overkant echt honderden mensen die hollen. Ik ga nu meehollen. Die hollen allemaal één kant op. En proberen uit handen van de politie te blijven. En ja. Dat lukt jou hopelijk ook. Joh, ik zou zeggen, Harro, het beeld is globaal duidelijk. Als jij er achteraan blijft rennen, horen we je later vanavond vast nog een keer. Ik vond het zo'n rare radio. Je denkt, nou, er gebeurt iets toch? Hè? Eindelijk op dit moment. Live verslag geven, ik wil meer. En Robert-Jan en Jan-Willem denken, ja, lekker laten hollen terug naar de studio. Dat doe je toch niet? Kom op, Herman, okay, er wordt geschiedenis geschreven. Ja, ik sta op het plein van de Hemelse Vrede. Loopt een man naar een tank. Ja, de tank stopt. Hij lijkt eromheen te willen, maar de man stopt. Ja, ga jij maar tankjes kijken. Terug naar de studio vanavond. Korfbal. Het was 1 kilometer van het plein. Maar goed. In Slochteren. Ik weet niet echt of het te maken had met die verbinding. Misschien dachten ze, ja, allemaal mensen die aan het hollen zijn. Dat zien we elke avond al op het voetbalveld. Het is geen reden om te blijven luisteren. Hè? Kom er weer terug als er gescoord is. Bij gebrek aan Radio 1 besloot ik zelf polshoogte te nemen bij een demonstratie in Utrecht aan de Drift. Hè, voor mensen op Drift. Ergens rond 35.000, 40.000. Het aantal loopt een beetje uit elkaar. Doden in Gaza van meer dan 10.000 kinderen. Dat is evenveel als Meppel, hè? Gewoon, de doden zijn evenveel als Meppel. En ik begrijp dat je dan denkt, ja, leuk stadje Meppel. Maar we kunnen ook zonder. Als we willen gaan shoppen, gaan we gewoon naar Zwolle. Ik snap dat. Al wordt het evenveel als Nieuwegein. Dan bouwen ze toch gewoon een nieuwe Nieuwegein. Kunnen ze eigenlijk iets moois maken? Rotterdam is ook heel mooi herbouwd. Maar waar overdag meisjes met spandoeken bij buurtbewoners naar de wc mochten, stonden er s'avonds meer mannen bij hen te schreeuwen. Wat ze zouden doen als ze worden opgepakt. No comment. En ik keek naar de politiemannen die als onwillige paarden klaar stonden. Zuchtend, wegkijkend als het zover was. Verontschuldigend als een arbiter zonder VAR in de halve finale van de Champions League. Er moeten meer flesjes water komen, rustpunten. Op straat bij de politie, bij de demonstranten en voor de vluchtelingen in Gaza. Kijk, er zullen vast mensen tussen gezeten hebben met antisemitische motieven. En dat is schandalig. Maar ik heb daar ook veel mensen gezien die gewoon heel boos en verontwaardigd zijn over wat er in Gaza gebeurt. En niet iedereen die boos en verontwaardigd is over wat er in Gaza gebeurt, is een antisemiet. Natuurlijk zijn de eisen van de studenten absurd. Natuurlijk worden de demo's gekaapt door aan enerzijds solidaire slappelingen en anderzijds radicale extremisten. Maar misschien had Elfie Tromp deze week gelijk in haar bijtende interview bij Andrew Mackinga van Kunststof. Niet alle oorlogstaal is leeg. Niet alle woede is destructief. Niet alle verzet is machteloos. Boosheid kan ook voor veiligere plekken zorgen. Voor balans. Ook al schrikt iedereen zich eromheen de pleuris. Misschien moeten we de flesjes water laten staan. Jij kijkt een beetje anders, ik ben doodsbenauwd. Jij hebt genoten, ja. Is dit hoort bij wat we als mannen moeten meemaken om de balans weer recht te krijgen. Als mensen. Ja, als mensen. Oké. Nou. Kiki Schippers van het Taalteam, dank je wel. Ik dank nogmaals Bas van Sluis, Frenk van der Linden. Het Mediaforum is terug te luisteren via de podcast. Het Mediaforum op alle streamingdiensten. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws krijgt u van Ismael de Bruin. Ook als Israël een grondoffensief uitvoert in de stad Rafah in het zuiden van Gaza, zou Hamas zich kunnen herpakken en terugvechten. Dat staat in het nieuwste rapport van twee Amerikaanse denktanks die de situatie op het slagveld voortdurend in de gaten houden. Volgens de denktanks blijft Hamas ook op andere plekken in Gaza actief en gevechtsklaar. De Amsterdamse gemeenteraad houdt vanmiddag een spoeddebat over de pro-Palestijnse betogingen bij de Universiteit van Amsterdam. Een paar duizend mensen demonstreren gisteren opnieuw in de hoofdstad, deze keer op het Spui. Zuid-Korea komt met een nieuw plan om de enorme bevolkingskrimp tegen te gaan. De president van Zuid-Korea spreekt van een nationale ramp en richt daarom het ministerie van lage geboortecijfers op. Eerdere initiatieven om de bevolking aan te zetten tot het krijgen van meer kinderen waren zonder succes. En de Belgische darter Kim Huibrechts is wekenlang uitgeschakeld na een mishandeling in een park in Brussel. Hij zou daarbij van achteren zijn aangevallen en meerdere trappen hebben gekregen. Huibrechts heeft nu een dubbele breuk in zijn sleutelbeen. Bij de ANWB zit Erik Evengroen. Ja, er is wat meer verkeer onderweg. En daardoor gebeurden onder andere ongelukken, zoals op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij knooppunt Batadorp gebeurde een klein half uur geleden een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven, maar er staat nog 10 kilometer file met een half uur oponthoud. Ook op de A10 Zuid bij Amsterdam richting Den Haag. Daar is de hoogte van Oud-Zuid een ongeluk gebeurd. Er zijn maar liefst 3 rijstoken dicht. Er staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging. Tot 11:30, Herman van der Zand. We gaan zo na 11 voor een reportage naar het Heuvelland in Zuid-Limburg, waar het op mooie dagen nogal druk kan worden. Te druk vinden sommigen. Lokaal auto- en fietsverkeer, maar ook motoren, wielrenners, e-bikes, landbouwvoertuigen, van alles. Het is gevaarlijk. Bewoners hebben er last van. Is de maat vol? Onze verslaggever Thomas Schuurman ging op onderzoek uit en die horen we na 11. Eerst duiken we met wielerpodcastmaker en ex-prof Thomas Dekker Italië in, waar de Ronde van Italië in volle gang is, de Giro. Wat maakt die koers zo bijzonder voor Dekker, die vormende jaren doorbracht in de regio waar ze nu doorheen komen? En waarom reist hij de komende weken door Amerika om daar over ellenlange gravelwegen te gaan fietsen, net als veel oud-collega's? Ook dat horen we zo. Eerst muziek, want onze spraakmaker Thomas Dekker mocht ook een plaatje uitkiezen. KRO NCRV. Platen van spraakmakers. Ja, dat doen we wel eens. En dan mag de spraakmaker bepalen wat we voor muziek gaan horen. En vooral waarom. Wat gaan we horen? Ja, we gaan een mooie Italiaans liefdesliedje horen. En de Ronde van Italië is nu bezig. Ik heb 10 jaar in Italië gewoond. Mijn eerste grote ronde in 2005 was de Giro. En ja, ik hoop ooit één dag mijn oude dag te spenderen in voor mij het mooiste land van Europa. En daar hoort dan deze muziek bij. Wie gaan we horen? Ricky e Poveri. Ik denk wel songfestival waardig qua act en qua hoe het eruit zag in die tijd. En dat liedje, volgens mij is het vorig jaar een klein beetje populair geweest op social media. En zijn er veel dingen mee gemonteerd. En ja, ik vind het een prachtig liedje. Heel klein liefdesliedje. En eigenlijk hebben we niet meer in het leven nodig dan een klein beetje liefde of verliefd zijn. En dan zijn zelf de zwaarste onderwerpen gaan een beetje naar de zijlijn. En daar wil je wel vrolijk van, Sarah. Perché ti amo, Ricky e Poveri uit 1981. Het was inderdaad van een festival, het festival van San Remo. Dus dat zat ook niet meer staan op het... Op het Songfestival, ja, nee. Nou, dan is de toon gezet, Italië. De Giro is bijna een week onderweg. De kaarten voor het klassement die liggen wel enigszins op tafel. In ieder geval voor de eerste plek, als dat allemaal goed blijft gaan. Tadej Pogacar gaat aan de leiding. En deze week kwam de Giro ook door Luca. Een plek waar de spraakmaker van vandaag, Thomas Dekker, een belangrijk deel van zijn jaren als wielerprof doorbracht. Ik citeer even de wielerpodcast Live Slow, Ride Fast, die jij maakt met onder andere Laurens ten Dam. Dekker leidde in Luca het moderne jetset-leven, waar hij zich kleedde naar de laatste mode. Voor elke maaltijd van de dag een tentje inliep en een eigen plekje had bij de bagno van Stella Bianca in Marina di Pietrasanta. Ja. Heb je dan meteen heimwee? Ja, op een bepaalde manier zeker wel. Het was natuurlijk, ik was heel jong. Ik was 20 toen ik naar Italië verhuisde. Weinig verantwoordelijkheden, althans. Misschien waren ze er wel, maar ik nam ze niet altijd. Uiteindelijk, als ik terugreflecteer, misschien ook wel iets te veel van het leven genoten daar, in plaats van een prof zijn die één focus heeft. Maar ja, ik denk in deze vorm, hoe ik het gedaan heb, dat het ook niet anders had gekund met mijn karaktereigenschappen. En ik kijk er vooral, dat heb ik niet altijd gedaan, met warme gevoelens op terug. Ja, je herinneringen staan in een aantal boeken, waarin je die, ja, biografieën, en daar speelt Luca ook een grote rol in. Want je zegt, ik keek er niet altijd met warme gevoelens op terug. Maar hoe is dat dan veranderd in de loop der tijd, jouw tijd in Italië? In je hoofd. Tijd vooral. Een soort van acceptatie. Boosheid die verdwenen is. Hard zijn naar mezelf. De dingen die ik niet goed heb gedaan. En de laatste jaren ben ik af en toe weer eens terug geweest in Lucca. En elk koffietentje, de fietsenzaak. Word ik altijd gewoon met zoveel liefde ontvangen. En de warmte die Italianen hebben. Mannen en vrouwen naar elkaar. Want dat is natuurlijk ook waarom je dat zat. Het is een wielergek, wielerminnend land. Absoluut. Nou, ik denk sowieso om het iets breder te trekken. Italië heeft heel veel met mensen die iets kunnen. Maar je kan ook het beste koffietentje hebben. Of het beste restaurant of de beste fietsenzaak. Want dan gaat een Italiaan zijn hele leven daar naartoe. Dus ik zal daar ook altijd die jongen die uit Nederland kwam in 2005. Die daar rondliep. Zal ik altijd blijven. En ik denk dat mensen ook een hang en nostalgie naar het verleden hebben. Dus het brengt ze ook weer een beetje terug in de tijd. Jou ook dan, daar? Of is het ook een verleden dat je misschien daar denkt... Dat wil ik eigenlijk ook wel weg hebben? Nou, het gedeelte van het leven daar op zich... Het sportieve wat misschien niet goed is verlopen... Denk ik altijd wel, als ik op één dag de keuze heb... Dat ik ergens oud kan worden, dan is het wel Italië. Want die eigenschappen die mensen daar hebben... en de warmte naar elkaar vind ik wel heel fijn om te voelen. Ja, terwijl het ook de plek is waar het misging. Je bracht net je dopingverleden al op. Is dat dan ook de hele tijd in je hoofd als je daar rondloopt? Het is niet per se de associatie met Italië en de doping. Ik begon natuurlijk bij een Nederlandse ploeg, Rabobank. En daar heb ik denk ik wel het meeste geleerd op dat gebied. Ook met collega's om me heen, doktoren, et cetera. En Italië is natuurlijk ook een land waar dingen gebeuren die niet mogen. Maar mijn band was vooral op dat gebied toch wel met mensen buiten Italië. Ja. En met het landschap, je had je eigen trainingsberg daar. Ja. Daar kom je nog wel eens? Zeker, ja. Ik vind Italië, net als dat ik in de kop van Noord-Holland... elk weggetje, elk fietspaadje, elke bocht ken... heb ik dat natuurlijk rondom Lucca ook. Als je daar zoveel kilometers hebt gefietst... voelt het als eigen. En een Italiaans landschap blijft prachtig. En dan zie je dat Giro peloton daar deze week doorheen rijden. Vandaag, ze reden dus via Lido di Camaiore, Viareggio, reden ze Montemagno omhoog. En ik denk, als ik het nu vertel, dan krijg ik nog steeds altijd een beetje kippenvel. Elk weggetje, de eerste 5 maanden van mijn verblijf... vertoefde ik in een hotel in Lido di Camaiore, Hotel Cesare... En talloze keren, uiteindelijk een jaar later... kocht ik dan een appartement in Lucca. Ja, dat was de weg zeg maar naar de kust toe. Dus waar de zon scheen en het strand was. Ik kreeg daar een ander leven. Warme gevoelens bij. En als we naar de sport kijken van de ronde... geniet je dan van hoe deze ronde van Italië verloopt... waarbij je eigenlijk al... Na 2 dagen. Een inschatting, kijk, er kan altijd iets misgaan, maar een inschatting kan maken van wie het gaat winnen. Ja, dat is natuurlijk tegenwoordig iets makkelijker. En zeker als een paar concurrenten die misschien nog in de buurt zouden kunnen blijven van een Pogacar niet meedoen. Hij was zelf van tevoren een klein beetje boos ook. Van iedereen gaat er altijd maar van uit. En daar heeft hij een punt, want het blijft topsporten. Je moet blijven eten, drinken. Je hebt een ploeg nodig. Ook hij heeft slechtere dagen gehad. Wat we ook wel eens gezien hebben in een grotere ronde. Dat hij iets minder werd. Dat hij met zijn kracht aan het smijten was. Hij wint niet overal waar hij start. Nee, maar hij is natuurlijk aan het concurreren met een Thomas... die heel eigenlijk relatief oud is. Die nooit sprankelend of op een hele bizarre manier een wedstrijd wint. Dus het is tegenovergesteld eigenlijk van wat hij is. Hij zou zich er echt makkelijk van af kunnen brengen... door in het wiel te gaan zitten. En Thomas gaat heel blij zijn als hij 2e of 3e wordt... achter Pogacar op deze leeftijd. Maar dat zit natuurlijk niet in zijn aard. Dat zagen we van het eerste weekend al met een Narvaez... Waar hij de sprint van verliest... maar eigenlijk natuurlijk wel veruit de sterkste is. En dan zien we hem glorieus winnen, bergen op aankomst... waar Dumoulin voor de laatste keer had gewonnen... Het is allemaal niet nodig, maar hij doet het wel. En dus ja, er blijft voor ons natuurlijk wel weinig over... om te denken dat er iemand realistisch hem kan kloppen. Waar let je dan op? Waar ik op let? Ja, ik ben natuurlijk echt een wielerliefhebber. Dus ik vind wielrennen in alle facetten mooi. Hoe de ploegen rijden... Maar hoe maak je het voor iemand die het misschien niet zo volgt en die wil alleen maar weten hoe is het in de top van het klassement? Hoe leg je dan uit? Ja, dat is eigenlijk al beslist en ze moeten nog 2 weken rijden, maar het is wel geweldig. Ja. Ik denk dat ook het hele probleem is. Wij zijn vrij ingetuned met wielrennen, dus wij vinden eigenlijk alles best wel mooi. Ik word blij van als er 4 man voorop blijft in die rit naar Lucca. Want dan hebben ze nog een kans en de ploegen daarachter maken een fout door te laten gaan rijden of kleine andere dingetjes. Ja. Of ga je mensen wakker maken, let op deze Nederlanders. Wat bijvoorbeeld als luisteraar denkt van wie rijdt er eigenlijk? Ik vind het interessant. Visma zit natuurlijk waar de klappen vallen dit voorjaar. En dan trekken ze die jonge Belg aan van Bora, wat ook niet heel makkelijk uit de Broeks. Uit de Broeks. Dat soort dingen vind ik gewoon interessant om te bekijken. En ik vind het ook altijd interessant, net wat het over Thomas, hoe zijn... Dan weet je gewoon dat daar heel veel werk in zit, zeg maar, om op deze leeftijd dit niveau te bereiken. En dat zie je dan in Tour de Alps, een voorbereidingskoers op de Ronde van Italië, zie je hem al werk verrichten en je ziet hem alweer naar een hoger niveau. En dan ben ik toch altijd weer verbaasd hoe dit niveau, zeg maar, hij rijdt een keer in de finale weg met Pogacar. Dat zijn voor mij hele interessante dingen. Maar als jullie een hele spannende Giro willen zien voor het klassement, dat gaat denk ik dit jaar helaas niet gebeuren. Wat verwacht je van een Nederlands sprinter Olaf Kooi bijvoorbeeld? Hij was er dichtbij. Ik vind het zijn natuurlijk 2 grote Nederlandse sprinters. Fabio Jakobsen, waar een gigantische druk op staat. Want die is toch voor de hoofdprijs gehaald bij DSM. En Olaf Kooi, die dan zijn eerste grote ronde mag gaan rijden. Ik neem altijd mijn hoed af voor de mensen zoals Cavendish eigenlijk, die dan in de loop der jaren zoveel ritten hebben gewonnen. Want ik denk dat als 1-2 van deze Nederlandse mannen 1 rit heeft, wint. Dat ze eigenlijk heel blij moeten zijn. Dus ja, het is heel moeilijk om massasprints te winnen en op dat een... dat jarenlang achter elkaar te doen. Ja. Maar ik zit wel te hopen, want ik gun het Jakobsen met wat er is gebeurd. Ik gun Olaf Kooi die eindelijk een kans krijgt om in een grote ronde dit te kunnen. Maar ik zie ook dat het heel moeilijk is. Je bent net terug van een trainingskamp. Want je bent al wel geen prof wegwielrenner meer. Maar je bent toch wel aan het trainen in Zuid-Spanje. Daar ben je uiteindelijk beland? Nee, het is, ik ben in de buurt van Girona. Dat is Catalonië. Ja, dat is Catalonië. Waar het ook heel slecht weer was. Nog wel een paar dagen naar Sitges geweest. Want daar was het dan wat beter. COVID gekregen. Een nieuwe wieleroutfit gepresenteerd. Een kleine documentaire over de trainingsprogressie gemaakt. Dus we zitten nog wel heel erg in het wielrennen. Ja, want je bent het wielrennen dan, dat is gravelen. Ja. Op de gravelfiets. Je bent dan trainer voor Unbound. Ook wel getypeerd als de grootste en belangrijkste gravelkoers ter wereld, onofficieel WK. Er is tegenwoordig al een echt officieel WK, maar dit is eigenlijk de oertest voor iedereen. Wat is dat voor wedstrijd? Het is een wedstrijd waar de eerste zaterdag van juni 4.500 mensen aan meedoen. Als ze de inschrijvingen open zouden doen, dan zouden er 25.000 mensen binnen een dag inschrijven. Dat zou het stadje niet aankunnen. Het is in Kansas, hè? Midden in Amerika. Ja, Emporia. En zij zijn de grootste, denk ik, ook omdat zij vrij vroeg bij waren. Er is nu een grote organisatie. Het heette eerst Dirty Kenza. Maar dat ging niet meer in deze tijdsgeest. Ze hebben het Unbound genoemd. Het is onderdeel van Lifetime. Een soort van Ironman-achtige organisatie die dat dan in het wielrennen doet. En het is big business geworden. Maar het is de nostalgie, een beetje de 11-stedentocht die wel elk jaar gereden kan worden. Zo moet je het eigenlijk zien. En er zijn bijna geen fietsfabrikanten meer over die, zeg maar, ook nu heel veel geld investeren in deze tak van sport. En we hebben een haakje gevonden, zodat wij met z'n allen wat langer nog op de fiets kunnen zitten. Dus daar ben ik blij mee. En het is ook heerlijk. Ik vertrek woensdag en dan rijd ik een wedstrijd op zaterdag in Hyco, Texas. Gravel Locos. En dan gaan Laurens ten Dam en oudste wielervriend gaan door naar Oklahoma, waar we nog een trainingskamp van een week hebben. En dan de laatste week slapen we met z'n tweeën in een camper ergens op een camping in Emporia. Dus ja, eigenlijk is het gewoon fijn met elkaar op pad. Zwoegen, mooi materiaal hebben we. Doen we eigenlijk weer een beetje profielrenners. Er zijn mensen die daar jaloers van worden als ze deze verhalen horen. Maar leg uit waarom dat... Want je rijdt op een racefiets met dikke banden, ja, zou ik maar zeggen. Over onverharde parcours. Het kan ruig zijn, het kan grind zijn, het kan gravel zijn. Waarom, want je noemt al Laurens ten Dam ook een oud wegprof. Waarom, want er zijn er veel meer. Waarom is het zo aantrekkelijk voor jullie soort? Ik denk omdat er misschien ook een soort van verdienmodel achter zit. Het zijn natuurlijk niet de contracten die je vroeger tekende. Maar het zijn allemaal goed betaalde vakanties. We doen iets wat we het allerliefste doen en dat is fietsen. Maar het is ook een serieuze wedstrijd. Absoluut. De waardes die worden gereden, en dat gaat denk ik alleen nog maar erger worden, zijn bizar. Iedereen is eigenlijk weer... Je bedoelt zeg maar de wattages de en wattages, zo. De wattages, de vermogens, de kracht die we moeten leveren voor ruim 10 uur. Daar moet je voor op gewicht zijn. Daar moet je misschien wel 20.000 kilometer per jaar minimaal voor fietsen. En daar moet je eigenlijk ook weer intervaltrainingen voor gaan doen. Want zo... professioneel is het geworden. Bijvoorbeeld een Greg van Avermaat, een Belg, die afgelopen jaar is gestopt. Die is net uit het profpeloton. Ja, dus die heeft natuurlijk een enorme voordeel. Toen ik stopte ben ik 4 jaar in Los Angeles gaan wonen en heb ik geen fiets aangeraakt. Dus dat zijn natuurlijk... in het begin, laatst liep Tom Dumoulin op een halve marathon 1:10. Nou, dat is natuurlijk niet per se omdat hij... Je hoopt niet dat hij gaat gravelen binnenkort. Nee, maar dat is ook natuurlijk niet omdat hij per se zoveel aan het lopen is waarschijnlijk. Maar die conditie en die inhoud van zoveel jaren sporten zit er nog. Dus dit is de professionalisering in het gravel is wel enorm toegenomen. Maar een wedstrijd als Unbound zijn 3000 hoogtemeters op 320 kilometer. En dat kunnen gewoon nog heel veel renners die vroeger prof zijn geweest... een soort van faken en een goed gevoel daaraan overhouden. En we willen allemaal een soort van belang voelen in het peloton. En als jij dan een mooie koers kan rijden... Ja, daar doe je het tegenwoordig voor. Ja, en is het dan ook de... Want er zit de community eigenlijk aan vast. Hè? Het heeft ook... Ik zie ook wel eens van die gravelwedstrijden... dan gaat het over bier en barbecue... en het campinggevoel eromheen. Ja, we zijn enorm woke. Dus we eten vrij veel vlees, alcohol. We vliegen de hele wereld over. Dus we krijgen nog relatief weinig commentaar op dat. Maar dat is eigenlijk wel een beetje... Dat is de scene, toch? Ook wat er gecreëerd wordt. Dus dat is... grote stukken vlees. Staat eigenlijk ver van topsport af. Absoluut, ja. En daarom denk ik ook wel dat het allemaal een beetje meevalt, hoor. Want de meeste mensen zijn tegenwoordig gewoon weer op op hun eten aan het letten. Maar voor het imago is dat wel iets wat er... wat misschien eigenlijk wel in het gravel van een paar jaar geleden de norm was. Nu is het gewoon 100 gram koolhydraten per uur eten. En is het niet heel verstandig om 3 keer een steak... 3 dagen voor Unbound te gaan eten. En gaat dan niet de show eigenlijk of het plezier uit dat gravel? Omdat het eigenlijk bedoelt, het is een langzamere manier van fietsen. Je kan nog eens om je heen kijken. Ik heb ook zo'n fiets thuis, dus je gaat door het bos. En je hoeft niet per se zo snel te rijden over dit stukje. Nee, maar show, als je er wel een wedstrijd van maakt, gaat dan de lol er niet af. De show gaat er absoluut vanaf. Ik denk dat het de komende jaar ook wel het probleem gaat zijn... we hebben iets, het fenomeen is dus dat je vroeger had je een auto achter het peloton rijden en die bevoorraden jou en dan had je knechten die dat konden halen en was jij een knecht dan moest jij je kopmannen bevoorraden en dan 1 keer per dag stond er de soigneur met een zakje en daar zaten bidonnen in. En nu in Unbound zijn er bijvoorbeeld 2 posten. Daar moet je dus iemand hebben staan met een coolbox en precies... Dus na 130, 140 kilometer kom je bij een punt? Ja, en dat is nu eigenlijk een soort van... als je Max Verstappen ziet bij de Formule 1... dat proberen ze eigenlijk nu in het gravel te doen. Dus hoe snel kan ik mijn ketting olieën... Want je fiets heeft veel te lijden onderweg. Ja, je mag geen fiets wisselen, maar je mag bijvoorbeeld wel wielen wisselen. En daar had ik het vorige week met Laurens ook over. Dat is hartstikke zonde. Want als jij besluit om in je eentje naar Unbound te gaan... je bent ingelood, je betaalt een ticket, je vindt een verblijfplaats... zou je eigenlijk ook nog iemand onderweg hebben moeten staan. Dus dat anders ben je kansloos tegen de mensen die wel iemand hebben staan. Ja, je moet eens af en toe die filmpjes op social media zien. Het ziet er bizar uit. Dus schaf dat alsjeblieft af. Geen wielen. Je bidonnen vullen, net als bij een toertocht. Dat systeem moet terugkomen. Je band zelf vervangen, oppompen. Ik ben er allemaal heel onhandig in, maar ik zou er wel voor kiezen. Want dat maakt het wel. Dat houdt misschien een beetje de charme. Ja, daar haal je de echte professionaliteit er een beetje af. Ja. Dan blijft het laagdrempelig voor zover dat kan. Nou ja, je zou in principe gewoon alleen naar een race moeten kunnen afreizen. En dan in ieder geval de kans hebben om het te kunnen winnen. Ja, maar je zegt net, onze fietsen zijn mooi, worden gesponsord. Ja, maar wij hebben Specialized daar staan. Dus ja. ik hoef er hier eigenlijk helemaal niet over te klagen. Nee, maar ik bedoel meer, die willen natuurlijk wel graag dat je een wiel verandert. Of dat je even in het shot je bidon uit je frame haalt. Ja, en vooral die mensen die daar de hele dag staan te wachten, willen toch nog een soort van een klein beetje belangrijk zijn. Hebben nog iets aan die fiets gedaan. Ja. Maar ik vind het ook wel wat hebben als die ketting wel een beetje piept. Ja, en dat je helemaal onder de zooi over de streep komt natuurlijk. Je zegt al, ik ben in trainingskamp Spanje. Daarna naar Amerika, daar ook nog een trainingskamp. Je bent je in sneltreinvaart in vorm aan het trainen. YouTube-documentaire, reeks wordt er over je gemaakt. Maar hoe staat het met de vorm dan? Nou, het was bizar goed, 2 weken geleden. Als zeg ik zelf. Ja, nee, ja, het voelde heerlijk weer als vanouds. En dat houdt niet in. Ik zou geen 3 weken lang op zo'n hoog niveau kunnen fietsen. Maar gewoon met mijn gewicht wat ik nu heb hier in de kop van Noord-Holland had ik een heerlijk gevoel. Vorige week reisden wij samen af, ik en mijn vriendin, naar Girona. En toen hebben we 3 dagen op bed gelegen met COVID. Ik wist ook niet dat het nog bestond. Ik wist natuurlijk wel diep van binnen dat het bestond, maar dat er nog zoveel dat je er nog zoveel last van kon hebben. En sindsdien ben ik eigenlijk dus nu een week al gewoon echt een slecht gevoel. Dus ik gisteren ook nog even een arts gecontact. Daar is blijkbaar niks aan te doen. Dus dat is wachten totdat het een beetje overgaat. Maar het gevoel was hartstikke goed. Dus ik hoop eigenlijk dat de komende weken de warme Texaanse zon, een paar dagen nu redelijk goed weer in Nederland, dat het wat beter wordt. Maar wat is je doelstelling daar? Toch wel top 10 was eigenlijk de doelstelling. Dat is best hoog, want Mohoric is bijvoorbeeld wereldkampioen gravel, rijdt mee. Maar ja, als je niet hoog... Ten Dam kan je die hebben? Nou, dat is natuurlijk de laatste jaren absoluut niet. Laurens is iemand die zo consistent is, een gezinsleven op ingesteld, dat hij profielrenner eigenlijk is, met heel veel andere dingen die hij er ook bij doet. Maar 2 weken geleden was ik voor het eerst dat ik het gevoel had op een vlakke weg, hoor. Dat we een wedstrijdje reden op sloten. Dat ik eigenlijk beter was. Dus dat vond ik leuk. Ik denk dat Lau het op een bepaalde manier ook wel leuk vond. Want dat houdt natuurlijk in dat je de komende weken heerlijk met elkaar kunt trainen en elkaar pijn kan doen op training. Wat een wielrenner altijd fijn vindt. Je zegt al, dat is je oudste wielervriend eigenlijk. Met hem maak je de podcast. Inmiddels kun je ook wel voor een goed deel leven van wat je doet. Ook met dat gravelen. Ga je ooit loskomen van het fietsen? Zou je het willen? Het is mijn, denk ik, achteraf gezien mijn meest onvoorwaardelijke liefde. Ik heb hem gehaat. Maar het heeft mij eigenlijk ook wel weer op de been gebracht. Door in beweging te komen, die fiets op te gaan. Ik hoop het eigenlijk niet. Je weet nooit wat er gebeurt in het leven, maar dan zou er wel iets wonderlijks moeten gebeuren als dit uit mijn DNA wordt gewist. Succes daar, we spreken elkaar zo nog verder. Dankjewel. Spraakmakers. Stop. De Olympische Vlam is aangekomen. Ja. Hallo en bonjour. De Vlam heeft al een hele reis achter de rug. De Vlam kwam er vanuit Griekenland in Marseille aan. Vanuit Marseille is de Olympische Vlam begonnen aan de estafettetocht door Frankrijk. De Olympische Vlam, die bezig is aan een wereldreis. De Vlam volgt een route door het land. De Vlam legt in totaal 12.000 kilometer af. Je présente à vous. Die Vlam die wordt van begin tot eind wordt die doorgegeven en die gaat nooit uit. Na een lange doorgeeftocht komt de Vlam eind juli aan in Parijs. Het verspreidt zich vervolgens letterlijk als een lopend vuurtje. Maar gaat dus wel af en toe uit. Nee. Stop. Hij zou een maandag wel eens kunnen winnen. De Libris Literatuurprijs. Frank Nelle met zijn boek De Onzichtbare. Hij is onze gast. Als taalschat teksten van Gerrit Komrij, die hij schreef voor het nu 50-jarige Camerata Trajectina. Hier hangt de vlag uit van verdraagzaamheid, maar het is de handelsgeest die er doorwaait. Zomaar een dichtregel uit de nieuwe bundel van dichter Bernard Wesseling. Hij komt. René Appel bespreekt de TNA van Europa Paas. Joost Klein. KRO NCRV.

festival voor opera, music, theater. Van 16 tot en met 26 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers. Herman van der Zand. 11:08. Bijna nu. Ja, we spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. 1 aanwijzing geven we alvast. Het is een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: welke taal wordt steeds vaker gekozen als examenvak? A papos. E papos e unos pagares papuras? Niet de papieres. Papiros. E unos peperos. E unos peperos e unos pagares papuras papieros. O unos a papos e unos pagares papuras. O unos a papas unos peperos. Ja. Theo en Thea, tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Thomas Dekker is de spraakmaker van vanochtend. We blijven dit half uur bij een onderwerp dat ook wel dicht bij jou staat. Verkeersdrukte in toeristische gebieden. Want op mooie dagen en zeker zo net na een sombere winterperiode trekken we er massaal op uit om te genieten van weer en natuur. Maar verkeersveiligheid en leefbaarheid van de populairste gebieden in Nederland staan de laatste jaren flink onder druk. Doordat iedereen de weg op gaat en allemaal in hetzelfde stukje natuur of Nederland wil recreëren, zoals dat heet. Merk jij dat ook als fietser, dat het de laatste jaren drukker en misschien ook wel gevaarlijker is geworden op de weg door recreatieverkeer? Absoluut. We hebben natuurlijk met een paar kampen te maken. En ik zit op de fiets, maar ik zit ook wel eens in de auto. En ik kan echt begrijpen dat mensen zich wild ergeren aan groepen wielrenners die hun thuis ontvluchten en denken dat ze in de Tour de France zitten. Maar je rijdt wel in een auto. En een auto is toch wel echt misschien wel dodelijk als je daar als wielrenner opklapt. Een aantal weken geleden reed ik de Amstel Gold Race met een groep gasten. En dan weet je dat er op zaterdag 15.000 wielrenners officieel door Limburg aan het fietsen zijn. En dan zie je af en toe een auto komen en die gebruikt dan zijn auto omdat hij weet dat hij sterker is. Ja, dat vind ik schandalig. Maar we moeten denk ik van beide kanten iets liever naar elkaar zijn. Ja. En rekening met elkaar houden. Is het drukker geworden? Tegenwoordig ook e-bikes. Hè? Je kan ook, als je wat minder goed kan fietsen, kan je verder fietsen. Motoren, sportauto's. Is het drukker dan 20, 30 jaar geleden? Denk je? Ja, ik denk vakantie in eigen land. Dus weekendjes weg, et cetera. Is natuurlijk enorm in opmars. En de laatste jaren zijn er gewoon veel meer mensen die fietsen. Vroeger was het fietsclubje in het dorp. Dat waren dan 20 mannen met een iets te dikke buik. En die gingen dan 1 of 2 keer per jaar naar Limburg. En nu met alle routes die je kan vinden op Strava, op Komoot, kan iedereen een route van tevoren uitzenden. Ja. En zijn de ouderen op elektrische fietsen. En is de groep gewoon denk ik een stuk groter geworden die racefietst. We hadden het net ook over gravelen. Hè? Dan kom je ook mee op de onverharde paden. Ja. Dan kom je natuurlijk ook weer de wandelaars tegen. Dus het drukker en drukker. Een hoop ergernissen allemaal. Heuvelland in Zuid-Limburg is zo'n plek waar het door autoverkeer, motoren, fietsers, e-bikes, landbouwvoertuigen enorm druk kan zijn. Het is gevaarlijk en bewoners hebben er last van. Na jarenlange discussies lijken gemeenten inmiddels op de rem te trappen. Gemeente Vaals heeft maar liefst 12 punten opgesteld om de verkeersdruk en veiligheid aan te pakken. Is de maat vol? Vraagteken. Een verslag van Thomas Schuurman. Nou, het eerste stuk kwamen we niemand tegen. Dat vond ik ook wel heel lekker. En toen opeens, toen wel. Niet dat je zegt van hordes met mensen. Sleenaken, aan de voet van de Loorberg, is een populaire plek in het Heuvelland. Zo'n plek waar het op een zonnige vakantiedag als vandaag druk is. Een fietser die klimt, een paar motorrijders, iedereen geniet van de zon. Snapt u dat mensen zich zorgen maken over de drukte hier? Ja, tuurlijk. Ja, bewoners vooral natuurlijk. Hè. Dat is logisch, dat snap ik. Ja. Ja. Maar goed, ja, wij als vakantiegangers genieten er nu wel heel erg van. Ja. En dat zullen alle mensen doen, dus dat is natuurlijk, het heeft twee kanten. Met de Randstad, dus druk? Nee, ja. Druk niet. Nee. Maar ik kan me voorstellen dat misschien met hemelvaart mensen wel allemaal aan mars gaan komen. Ja, ik heb ook een verhaal over de Canarische eilanden gehoord. Daar zitten ze met hetzelfde probleem. Hè? Dat is, ja, aan de ene kant is het een bron van inkomsten voor de regio, denk ik. Maar het succes, dat is een keerzijde daarvan. Ja. Zou het ook een reden zijn om bijvoorbeeld het Heuvelland te mijden op drukke momenten? Dan maar niet? Op drukke momenten zou dat kunnen, maar dat overweeg ik nu nog niet. Maar ik denk als ik wat onzekerder word in het verkeer, dan kan ik me voorstellen dat ik die drukke momenten wel ga mijden. Want door de jaren heen bleef Limburg onbetwist. Het stukje Nederland dat het schoonste is. Want door de als je gaat kijken van hoe de bewoners reageren, we hebben een platform opgericht en dan krijgen we heel veel e-mails van bewoners binnen, dan zie je dat mensen gefrustreerd zijn, dat mensen wanhopig zijn, dat mensen op dagen, mooie zonnige dagen zoals deze, en de overlast slaat toe, dat ze bijna hun eigen huis, hun eigen tuin willen verlaten, omdat men gewoon die overlast niet over zich heen gekieperd wilt hebben. Dus het doet iets met mensen. Ja. Mensen willen er gewoon van af. Paul Merk van de Stichting Verkeersleefbaar Heuvelland. Zag je wat hij deed? Nee? Volgens mij dacht hij, ik word nu gecontroleerd. Hij houdt gewoon in. Geweldig. We staan hier aan de voet van een van de bekende klimmetjes hier in het Heuvelland. De Loorberg, voor wielerliefhebbers bekend, voor motorliefhebbers bekend. Het is nu net in de vakantie, maar ja, deze hemelvaartperiode, wat staat hier dan te gebeuren? Nou, de regel is het zo, als het weer goed is, dan komen de motoren, onder andere de motoren, maar ook Porsches en noem maar op welk voertuig met wielen en een motor erin, die komen hier naartoe en die knallen die berg op en dan hoor je ze echt van onder tot boven, zelf woning een stukje verderop. Nou, ik hoor dan... Lekker ergens, een beetje, hè? Ja, die mensen vinden dat lekker, maar de bewoners vinden dat minder lekker, dus liever niet. Ga het vooral thuis doen in je eigen straat, maar kom het niet hier doen. U zegt ook, ja, mensen aanspreken op hun gedrag, hè, fatsoensnormen hanteren. Ja, dat stadium zijn we eigenlijk voorbij, want dat helpt niet. Klopt dat? Dat is helemaal correct. We hebben de vorige projecten hebben geprobeerd om het op een nette manier te doen. Via gedragscampagnes en via bewustwording. Met posters aan bushaltes hangen van wij gedragen ons hier als een heer in het verkeer. Nou, het heeft gewoon allemaal niet gewerkt. Het is zinloos. Zinloos geld over de boeg gooien. Ja. U pleit voor harde actie dus? Wij zoeken het in structurele maatregelen. En dat betekent dat een harde actie klinkt mij te veel activistisch. Een structurele maatregel betekent dat je een maatregel neemt die afdoende is. Wij kiezen er eigenlijk voor om het om wegen selectief toe te staan. Dus de ene mag er wel op een bepaald tijdstip. Andere willen we dan liever af hebben. Ja, maar je weet in wat voor land we leven. Als ik tegen iemand zeg, ja, deze weg gaat voor u dicht, dan zijn de rapen gaar. Ja, dat klopt. Dat klopt. We moeten overal naartoe kunnen, toch? Ja, dat klopt. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd via de kortste weg moet. Het kan, er zijn genoeg alternatieven, zeker in dit sterk vermaast gebied zoals Zuid-Limburg, zijn er meerdere routes. En je kunt dus bepaalde gebieden waarvan je zegt van, hey, daar zou je bijvoorbeeld minder gemotoriseerd verkeer willen hebben, die zou je selectief kunnen afsluiten. Ja. Dag dames, mag ik wat vragen? Zeker. Is dat uw motor daar of niet? Ja? Maar ziet er niet uit. Het is radio, hè? Dus dat scheelt. We hebben een lange tocht. Dat ja, ik zie twee dames net van hun motor afstappen. Lekker tochtje gereden. Beter dan dit kan haast niet met het zonnetje. Nee, dit was geweldig. Ja. Vanuit Deventer. Deze kant op. Ja. Lekker rustig rijden. Alles binnen doorgedaan. En we zijn nette rijders, want wij willen geen bekeuring. Nee. Dus we rijden altijd heel rustig. Ja? Dat zegt u met een lach of dat is ook nee, zo? Nee, dat is echt zo. Ja. Joh, we zijn 70. Denk je nou echt dat wij aan het racen zijn? En dat zijn ook geen racemotoren. Daar moet je gewoon rustig mee rijden. Bent u bewust van het feit dat uw groep nog wel eens onder een vergrootglas ligt? Motoren maken herrie, die rijden te hard, die verstoren de rust hier? Ik weet het. Zeker richting Deventer, die dijkwegen en zo. Ik kan me heel goed voorstellen dat die bewoners daar verschrikkelijk van balen. En juist degene die dat verpesten, die hebben ervoor gezorgd dat in de weekenden veel dijkjes al dicht zijn. Deze zit onder de limiet. Als ik een beetje gas geef... Het is gewoon een heel rustig geluid. Het is ook zo'n Vulcan is ook geen motor om gekke dingen mee te doen. Om hard te rijden of om lawaai te maken. Maar waar wij wonen bijvoorbeeld, daar komen ook dit soort motoren langs. En die rijden ook echt 30 dan. Ondertussen staat meneer Merk ook bij de twee motorrijsters. Die komen dan met een stuk of 10, 15. Ja, okay. En dat is echt alsof een tank door die straat komt. En dat is niet één keer op de dag... Maar dat is doorlopend. Ja. Op een drukke dag. Op een drukke dag. Nou, je ziet het toenemen. Ja, bewoners beginnen daar echt genoeg van te krijgen. Ja, ik snap het heel goed. Het jammere is, sorry dat ik in de reden val. Nee. Wij zeggen dan van ja, de toeristen. We krijgen de scheid van de toeristen. Dat is helemaal niet waar. De toeristen, de mensen die daar net waren, die komen voor te wandelen. Laat ze alsjeblieft komen. Dit landschap is niet van ons. Maar we proberen het wel een beetje te beschermen. Zowel het landschap als voor ons. De lokale politiek worstelt er al jaren mee. Er zijn debatten, inspraakavonden, stuurgroepen, platforms, taskforces. Maar vooral meer verkeersdrukte en geen harde maatregelen. Daarom gaan we naar het gemeentehuis in Vaals langs burgemeester Harry Leunissen. Dan lopen we de burgemeesterskamer binnen in het gemeentehuis in Vaals. Dag meneer Leunissen, fijn dat ik hier even te gast mag zijn. Ja, uw regio is populair, maar er zijn ook nogal wat zorgen, al vele jaren eigenlijk. Vindt u het ook te druk? Op sommige momenten, spaarzame momenten, is het zeker druk. Soms ook even te druk. Maar dat hoort wel bij het profiel van onze gemeente. Want, en dan zeg ik het maar even op zijn Limburgs, mensen kninghashassen of kuttelen. En dat betekent? En dat betekent, als je konijnen hebt, dan horen daar ook keutels bij. Met andere woorden, de revenuen van het toerisme. Dat gaat samen met mensen die je gemeente bezoeken. En daar merk je het van. Er zijn ook nogal wat critici die u en uw collega's in deze regio te soft vinden. Er wordt te veel gesproken, te veel op gedrag in het verkeer gewezen, maar geen maatregelen. Snapt u dat? Dat snap ik, maar ik denk dat dat beeld niet terecht is. Als het gaat om aanspreken op gedrag, hebben wij in het verleden afscheid genomen van een koers waarin we bijna alles van gedragsverandering verwachten. Sterker nog, onze gemeenteraad heeft in februari een maatregelenpakket vastgesteld met maar liefst 12 maatregelen. En daar zitten ook fysieke maatregelen bij. Dus, wij hebben duidelijke harde aan maatregelen. Er gaat wat gebeuren. Ik zou het woord hard niet willen noemen. Duidelijke maatregelen, dat gaat gebeuren. Ik noem er een paar. In het verleden waren toertochten voor motorvoertuigen pas vanaf 50 voertuigen verplicht om een verklaring van geen bezwaar aan te vragen. Dat aantal hebben we losgelaten. Dat is een beginsel nu iedere georganiseerde tocht. Die moet zich melden. Dus als die ik hier met 10 oldtimers hier lekker wil cruisen, dan moet ik me van tevoren hier aanmelden? Exact, die moet zich melden. En ik denk ook aan andere maatregelen. Die zitten weliswaar nog in de experimentele fase, maar die zijn vooral bedoeld om vervoerstromen ook over andere wegen te laten leiden. Heel concreet, een aantal wegen in het buitengebied, dan mag je op dit moment nog 60 km per uur rijden. Dat schroeven we op die wegen terug naar 30, omdat het ook vaak bochtige, kronkelige wegen zijn. Kan gevaarlijk zijn. Maar als we er door middel van aanpassingen in route-apps en in digitale vervoerssystemen ervoor kunnen zorgen dat die weg ook niet meer op het screen in je auto terugkomt en je daardoor een andere route volgt. Gaat dan Google naar je luisteren, denkt u? Dat is in ieder geval de bedoeling. We gaan in die richting. Want dat zijn best bastions natuurlijk in deze wereld. Dat zal, maar als je geen visie hebt en daar niet aan werkt, gaat het niet gebeuren. En die visie hebben we en wij gaan daar werk voor maken. Ja. Het gaat om mobiliteitsdrukte van toeristen, maar vooral van dagjesmensen die erop uittrekken op een mooie dag. Ja, meneer Merk, wordt het de komende jaren wachten op mensen die elkaar letterlijk en figuurlijk in de wielen rijden? Nee. De stichting staat een mobiliteitstransitie voor. Met andere woorden, daar moet de tijd voor genomen worden. Daar heb je alle partijen bij nodig. Alle partijen moet je eraan mee kunnen nemen. Maar het is wel belangrijk dat we uitgaan van een visie. En de visies die liggen bij de gemeente. Zeker een stapel van een meter aan visies. En daar moet je op baseren. Als wij zeggen hier in Zuid-Limburg dat we een Citaslo-gebied willen zijn. Dat we een vijfsterrenlandschap willen zijn. We zijn de groene long van Zuid-Nederland. Dat heeft consequenties. Dus dan moet je keuzes maken. En keuzes maken dat je bepaalde dingen wel doet en andere dingen niet meer doet. Nederland, dat het schoonste is. Ja, Thomas Dekker, dan woon je daar. Dan komen al die mensen voorbij. Je hebt er last van. Wat moet je dan? Moet je regels stellen? Of moet je proberen gedrag te beïnvloeden op een andere manier? Verhuizen. Ja? Nee, ja, dat klinkt natuurlijk heel extreem. Maar ik denk als je je hele leven ergens last van hebt, die toeristen op de fiets, op de motor, in de auto, de dagjesmensen blijven komen, In de basis moet je natuurlijk van met twee kampen je best doen. Dus je moet ergens waar je te gast bent, moet je je gedragen naar bepaalde normen en waarden. En mensen vooral kunnen laten leven hoe zij daar willen leven. En dat is waarschijnlijk iets rustiger dan dat het nu is. Maar ik denk dat de komende 10, 20, 30 jaar wij gewoon daar blijven fietsen. En als jij daar echt elke dag zoveel irritatie over hebt, dan moet je misschien toch de slimste zijn. En dat is niet dat je dan verliest of zo. Maar ik zou niet ergens gaan wonen waar ik elke dag hinder heb van mijn omgeving. Ja. En dat klinkt natuurlijk heel... Maar je hebt geen recht. Het is niet het recht dat je daar bent geboren, dat je je hele leven daar moet blijven. Ja. Ik zou voor je zeggen... Ja, dat is natuurlijk... Je gaat altijd iets van comfort voor jezelf zoeken. Ja. En mensen zijn eenmaal hele rare wezens. We houden in de basis niet heel veel rekening met elkaar. Dat gaat ook door bepaalde regels. Kan je misschien dingen verlichten. Huh. Maar er gaan gewoon heel veel mensen blijven komen naar Zuid-Limburg. Want het is daar prachtig. Thomas Dekker, dank je wel. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. In die Nationale Nieuwsquiz op zoek naar de nieuwskenner van de week. We spelen vandaag met Anka Hollegien uit Apkoude. Van harte welkom. Dankjewel. Ja, als het u lukt om nieuwskenner van de week te worden, wint u 100 euro. Dan moet u over de score van gisteren heen. Dat is 90 punten neergezet door Huub Gelen uit Apeldoorn. Wat denkt u ervan? Nou, het wordt lastig, maar niets is onmogelijk. Is een hoge score. Maar als u het redt, bent u meteen nieuwskenner van de week. Het is de laatste dag. In de eerste ronde een aantal vragen waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u daar verdient bepaalt de nieuwsfactor. Die heeft u nodig voor de tweede ronde. Zullen we beginnen? Faker. Veel succes. Our third finalist is Netherlands. Joost Klein is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival. De Europapa is door naar de finale. Fucking blij, ik ben echt heel gelukkig. Ja. Vorig jaar lukte Nederland dat niet, nu dus wel. Het nummer Europapa is dus wel populair genoeg om naar de finale te gaan. Klein was als laatste aan de beurt gisteravond, maar het dak ging eraf tijdens het optreden. Zijn uitvoering van gisteravond was verreweg zijn beste optreden van de afgelopen twee dagen, zeggen de experts. Joost Klein dus in de finale van het Eurovisie Songfestival. Vraag 1. Als hoeveelste act betreedt hij morgen het podium? Vijfde. Vrij vroeg is dat. Favoriete Kroatië en Zwitserland zijn pas tegen het einde van de show aan de beurt. Vraag 2. In welk land werd voorafgaand aan de halve finale een statement van de Omroepvakbond uitgezonden, waarin de acties van de staat Israël werden veroordeeld? België. Dat was in België. Het beeld ging even op zwart. En de tekst wij veroordelen de schendingen van de mensenrechten door de staat Israël kwam in beeld. De VRT-vakbond wilde de collega's in Gaza een hart onder de riem steken. Vraag 3. Luister even hiernaar. En dan kan het niet anders dan dat Leverkusen zich wel gaat plaatsen voor de finale, maar zijn eerste wedstrijd dit seizoen gaat verliezen of toch? Het is Bayer Leverkusen gelukt om de finale te halen van de Europa League. Het team scoorde in de laatste minuut. Toch weer in de extra tijd, daar gaat hij voor 2-2. 49 wedstrijden niet verloren. Vraag 3. De finalisten van de Europa League zijn bekend. Welke club staat tegenover Bayer Leverkusen? Atalanta. Atalanta Bergamo, allereerste keer dat die club in de Europese finale staat. Vraag 4. Twee Nederlanders starten in de basis bij de Italianen. Marten de Roon en welke andere international? Frimpong? Het is Teun Koopmeiners. Vaste waarde in Serie A, maar in Oranje nog niet echt lekker gaat het dan. Vraag 5. Laat u een fragmentje horen. Wie is er hier aan het woord? You know, we often had our agreements, but we've had our disagreements. We've been able to overcome them. I hope we can overcome them now. Wie is dit? Netanyahu. Ja, Benjamin Netanyahu reageert op de uitspraak van de Amerikaanse president Joe Biden dat zijn land geen wapens levert aan Israël als het doorgaat met het aanvallen van Rafah. Een extra puntje kunt u scoren. U kunt kiezen voor een makkelijke of moeilijke vervolgvraag over dit onderwerp. Een makkelijke goed is 1 punt, moeilijke goed is 2 punten. Laten we moeilijk doen. De moeilijke. Intussen is het eerste voedseltransport voor Gaza over zee vertrokken vanuit welk land? Cyprus. Cyprus is goed. Het wordt nog spannend of de vracht gelost kan worden omdat de bouw van de speciale noodpier wordt vertraagd door het slechte weer. Bij de volgende vraag zijn er maximaal 4 punten te verdienen. Hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is wie bedoelen we? En als u het antwoord denkt te weten zegt u stop, maar dan krijgt u geen hints meer. 4. Ik ben niet groter dan het team, ik ben het team. 3. Dus ga ik het weer in mijn eentje doen. 2. Samen met mijn vriend en mijn 4 miljoen volgers. 1. Gisteren maakte ik bekend dat ik me met mijn eigen ploeg ga voorbereiden op de Olympische Spelen. Jutta Leerdam. Jutta Leerdam is goed. Niet groter dan het team. Ik ben het team. Ze wordt zelf haar team. Hè. Ze gaat het in er eentje doen. Heel veel volgers op sociale media. Ook met haar vriend Bad Boy Jake Paul. Als je kiest voor een individuele route. Dat betekent dat we in deze ronde 7 hebben gescoord. 7 punten. Dat betekent dat u 13 vragen goed moet hebben. Nou, u lacht. Het is niet onmogelijk. Nee, dat is waar. Ik ga het zo snel mogelijk doen. U heeft 1 minuut om de goede antwoorden te geven. De Nationale Nieuwsquiz. Van welke club moet FC Groningen vanavond winnen om rechtstreeks te promoveren? Rona JC. Is goed. Welk sociaal mediaplatform start een proef met een label TikTok voor video's? Dat is goed. In welk land zijn 35 Nederlanders aangehouden vanwege een illegale cross? Pas. Spanje. Welke politicus zou in ruil voor 1 miljard hebben beloofd milieuregels af te schaffen? Pas. Donald Trump. Welke taal wordt steeds vaker gekozen als eindexamenvak? Spaans is goed. Wie moet zich vandaag in een spoeddebat verantwoorden voor de ontruiming van universiteitsgebouwen? Femke Halsema. Is goed. Het museum over welke Nederlandse schrijver sluit komende week definitief de deuren? Pas. Louis Couperus. Puk Pietersen won zilver bij de EK in welke sport? Roeien. Mountainbike. De president van welk land heeft het hoofd van zijn bodyguard ontslagen na een mislukte aanslag? Pas. Oekraïne. Welke Nederlandse goedkope winkelketen blijft maar doorgroeien? Dat is goed. In welke stad zijn de parkeervergunningen het duurst? Amsterdam. Is goed. Het Vaticaan komt in actie tegen valse wat? Pas. Maria Verschijningen. Welke Brabantse plaats werd opgeschrikt door een brandbom? Kaatsheuvel. Wie gaat vandaag als laatste van start in de tijdrit in de Giro d'Italia? Pas. Thomas Dekker. Wie gaat als laatste van start? Pogacar. Tadej Pogacar. De man in de roze trui mag als laatste starten. Het moesten 13 vragen dat zijn. Dat zijn er geen 13, denk ik. Ja, maar het ging in het begin hartstikke goed. Het zijn er 7 geworden. Dat betekent 49 punten gescoord. En de score van gisteren, die was 90. En die was van Huub Gele uit Apeldoorn. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Toch even spannend, hè? Ja, ze kwam geweldig op dreef. Dus het was zeker spannend. Ja, u bent de nieuwskenner van de week. 100 euro voor u. Wat gaat u ermee doen? Nou, mijn dochter Nanique gaat in juni trouwen en dit wordt een bijdrage aan haar bruidsboeket. Hartstikke goed. Gefeliciteerd. U gaat een fijn weekend tegemoet. Mevrouw Hologien, dank voor uw deelname aan de quiz. Ik dank ook Thomas Dekker. Veel succes. Gravel Race Unbound. Zometeen hier op Radio 1. Sven op 1 met Sven Kokkelman. Sven, wat ga je doen? Goedemorgen Herman. Over anderhalf uur een belangrijk debat in de gemeenteraad van Amsterdam, waar terug wordt gekeken op de onrust aan de afgelopen weken. Ik ga praten met Claire Martens. Die zat in die gemeenteraad als fractievoorzitter van de VVD. Is inmiddels Kamerlid, maar wel met in haar portefeuille hoger onderwijs. En is gaan kijken bij die demonstraties afgelopen dagen in Amsterdam. Met haar ga ik praten zo in Sven op 1. Veel plezier zo bij Sven. Spraakmakers is er uiteraard maandag weer. Fijn weekend. Dit was een programma van KRO NCRV.